الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى اہتمام میرے ساتھی جناب مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، عزیزم مولانا قاری محمد ارشاد احمد کچی صاحب، اور میرے دوست جناب قاری محمد الطاف سعیدی صاحب اور فرمایا اپنے دوستان دے تعاون نال اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس خدمت نو قبول و منظور فرماوے. دوستان گرامی، امین پور اڈے دا ناچیز پہلا جلسہ کر رہا ہے اور اتنا ہجوم اجتماع کثیر ہے، لوگ شوق نال تشریف لے آئے ہو، موضوع سنو گے انشاءاللہ العزیز ایک نوا خزانہ لے کے جاؤ جیڑا کسے پاسوں پہلا تانوں نہیں ملیا ہوگا. دوستو، موضوع دا عنوان احسان اور گمراہی. اے صاحب دعوت صاحب انہاں فرمائش کی تھی موضوع بیان کرنا ہے، لیکن اس موضوع زیادہ تر جو بیان وہ خود فرمائش کرنے والے واسطے بھی نواں میں پہلا ایک درد بھرے دل نال تنبیہ کرنا چاہنا کہ پتہ نہیں ساڈے تو اشتہار چھاپن والا گناہ جڑا ہے یہ بازاراں وچ لاون والا ایک قدم مگروں لوے ایک گستاخی ساڈے تو قدم مگروں لوے. اس دے اُتے میں ایک واقعہ تانوں سناواں. شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی عزیزی شریف دے شروع دے اندر آپ دے حالات لکھے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا میں اپنی ماں نال معاذ اللہ بدکاری کیتی، انہیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نو تعبیر پوچھی. آپ نے فرمایا تواڈے گھروں قرآن مجید کسے کافر دے ہاتھ وچ پہنچیا، انہیں گھر دی نو جا پوچھیا، اس دی گھر دی آکھیا ہاں کردہ لیا سی ہندو کولو، تو ان بول گیا ہے او اس کردے دے دے وچ اساں قرآن پاک گروی رکھیا سی ہندو دے ہاتھ وچ، انہیں آکھیا بیڑا گرک جائیے تاں میں ایڈا وڈا گناہ خواب وچ ویکھیا ہن تسی خود سمجھدار ہو قرآن مجید اللہ تعالی دا کلام کافر دے ہاتھ وچ جاوے تے سزا ایڈی وڈی خواب وچ ویندا ہے پیا بندا کافر دے ہاتھ پلیت ہی ہوندے نے تاں کر کے یا توہین کرے گا تھلے سٹے گا جان کے دشمن جو اساں اشتہار چھاپ گلیاں چ لانے ہاں تے خود کلام والے رب العالمین تے جنہاں دے وسیلے نال آیا ہے اس رحمت للعالمین سونے دا نام پاک تھلے او وی نالیاں وچ سجدی ہو گئی اج تہاڈے سامنے سٹیکر سی ایک کسے جماعت دا اتیا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ تکاری حنیف ربانی صاحب کے گھروں نکلے ہیں تو ناریت کیا سیا اور ایمان نارت تواڑے سامنے کوئی نبی پاک دے نام نو نالیت چھٹے انہوں گستاخ رسول منو گے کہ نہیں ان دے توہین رسالت بنے گی کہ نہیں تحتہ نال روزانہ منع دے ساتھ دے سٹے ہو اللہ دے قرآن نو کوئی تھلے سٹے تے انہوں تساں گستاخ سمجھنا ہے بے ایمان کے نہیں سمجھنا تے اخبار چھپ چھپ کے روزانہ بنڈلاں دے بنڈل بس تو تھلے سٹ دے نے جتیاں سٹ دے نے اتے بہر آندے نے پتہ نہیں کنی گستاخی ہو گئی ہے میں تے روزانہ ایمان نال ڈر ڈر کے سونا کہ کوئی پتہ نہیں کس لیے اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کسڑے دنیا غرق ہو جاوے کہ جس پاک محبوب سونے دے نام پاک نو بنی اسرائیل دے ایک ایسے مجرم نے چومیا جندہ جنازہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سی پڑھایا قوم والے نے سی پڑھایا تے اللہ تعالی نے کلیم نو فرمایا سی کہ اندہ جنازہ بھی آپ پڑھاؤ غسل بھی آپ دے وہ دفن بھی آپ کرو اس واسطے کہ انہیں ایک بارہ تورات کھول کے میرے نبی آخر زمان دے نام پاک نو چومیا سی ہن یار سمجھدار بندو محبوب خدا دے پاک نام نو چمن نال جے اتنا ثواب تے انعام پہ ملدا ہے تے اون دے نام دی توہین کرن نال کنا وڈا عذاب ہونا ہے اون دا اپ ہی اندازہ لگا لو دعا کرو اللہ تعالی سانو اس دی ہدایت چ دےوے کہ اساں اپنے پاک محبوباں دے پاک ناماں دی تعظیم چ کریے ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ اے میری ابتدان تنبیہ سی اگر کوئی مننے نہ مننے ایسا صرف دسنا ہی ہوتا کرے نہ کرے دوستو موضوع ہے احسان اور گمراہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ذوقنا ذوقنا سبحان الله صدقے جاواں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ ایمان والوں تے اللہ نے احسان فرمایا پاڑوں گمراہی احسان سے اللہ احسان کیتا آپا اج دے اس جلسے وچ چاند او گمراہیاں تو چاند اونا گمراہیاں دے مقابلے وچ مولا تعالیٰ دے احسانات نو بیان کرنے کہ گمراہی کیڑی سی جندے وچ اس دنیا پئی سی تے احسان کیڑا سی جڑا رب العالمین نے اپنے حبیب دے وسیلہ مبارک نال کیتا ہے. ٹھیک ہے نا سن لو ذرا سمجھ آ رہی نا سمن دا ویلا نے تے ذرا اے کہانیرا ہے تسی میں نے پر دس دے تسی میں دس دے تے میں واٹ کڈی رانے دا یہ کیڑا سوندا پیا تے کیڑا جاگدا پیا تے ٹھیک ہے ادھر جاوے گا تے پھر مینوں کچھ نہیں دسنا. دوستو یہ اس جلسے جدو آپ اٹھنا تے سانو اپنے آپ کا پتا لگ جانا کہ اسا احسان وچ پیا یا گمراہی وچ پیا. ٹھیک ہے نا بھائی شیشہ دے آپ کا ہونا چاہیے نا کے تقریر کرنا کہ میاں مینو پچھاڑو میں کی بلا انج بھی تقریر تو ہوتی ہے میری لانا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے ایک جامع مسجد دے نال گزرے تے ویکھیا ایک بندہ تقریر پہ کردا سی. آپ نے فرمایا کی کردا ہے پیا؟ انہاں کہ جی واز کردا ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ آکھدا ہے ایرے فون ایرے فون ایرے فون مینوں پچھانو مینوں پچھانو میں. دوسرا اللہ رسول دے دین دی پہچان کراؤں. الحمدللہ میری تقریر جڑی ہوندی ہے وہ دین تے خدا رسول دی پہچان واسطے ہوندی ہے تا کر کے سنن والے نو پتہ لگ جاتا ہے بھی اساں کس وچ پائے ہیں دین ساڈے کول کتنا ہے تے واز دا اصل مقصد یہ ہوئی ہوتا ہے. تو سجڑا احسان کی اللہ نے کیتا تے گمراہی کی سی اس تو پہلا ہن جڑی گل سمجھاونی ہو سمجھو کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رسالت طیبہ دے اعلان تو پہلا آپ دی تعلیمات مبارکہ دی اشاعت کو پھیلن تو پہلا اس روئے زمین دے اوتے تجارت بھی ہوندی سی صنعت بھی ہوندی سی کاشتکاری بھی ہوتی مال دولت سرمایہ بھی ہوتا سی عمارتاں بھی بنتی سن لباس بھی بنتے سن خوراکاں بھی دنیا کھاندی سی نظام حیات اس وقت قائم کپڑے ایڈے آلی شان بندے سن اس لیے کہ کیڑے دے ریشم ہوتے نا کیڑے دا ریشم کیڑے دے ریشم دے کپڑے اس لیے بنتے ہوں اس لیے پورے مجمع نے کسے نے ویکھیا بھی نہیں ہونا جڑے اج دی کپڑے دی صنعت دے ناز کردے ہو تساں کیڑے دے ریشم دا کپڑا کدی ویکھیا بھی نہیں وہ ہزاراں روپے دا سوٹ ہوندا ہے تے شاید ہی کسے بلکہ ہن تے لکھاں دا پہنچا کھڑا ہوے کوئی پتہ نہیں اس لیے بندے سن عرب وچ بھی آندے سن قیصر کسرا روم یونان والیاں کول بھی آئے سن ہندوستان والیاں کول بھی آئے سن تا کر کے ساڈے نبی پاک دی شریعت نے ریشم دے لباس نو حرام کیتا ایدا مطلب اس لیے او ہے سی تے نبی سرور نے حرام کیتا ہے نا توجہ فرما رہے ہو کوئی نہ زندہ باد برتنا دے گھریلو برتنا دی صنعت تے کاریگری ایڈی آلہ سی کے سونے چاندی دے برتن بازار وچ وکدے ہوندے سن دے برتن تواڈے محل سی وچ وی ہے کوئی دکان جن تے سونا چاندی دے برتن وکدے ہون گے برتن سہی گڑویاں پیالے ہاں اے بلاوا سونا چاندی دیاں یعنی جنوں اساں بانڈا ویکھیے نا تے ساڈا بانڈا ہی پھٹ جاوے ایک بانڈا جے سان نظر آ جائے ساڈا بانڈا ہی سارے پھٹ جاوے مینو حالے تک یہو جی دکان نظر نہیں آئی جاتے تے سونے چاندی دے برتن ہون اسلے بازاراں وچ وکدے ہوندے تاں نبی سرور نے اپنی شریعت وچ سونے چاندی دے برتنوں دے استعمال نو حرام کر دتا فرمایا میری امت جنت وچ استعمال فرماوے گی سبحان اللہ ذرا جیندے بولو سبحان اللہ یہ سن دے جاؤ نا جس زمانے میں تو سائے سمجھ دے جی یہ ایک بے مثال ہے اس کی طرح پہلے کبھی نہیں گزرا ہے اس تو اعلیٰ گزر چکا ہے دنیاوی لحاظ نال مال دولت دے لحاظ نال لیکن صرف گل اے وے کہ آپا ویکھی جو شاید کوئی ہن تاں کر کے ایسا پتھر نو پہاڑ سمجھی کھڑے سونے چاندی دے برتن بن گئے سن نبی سرور نے حرام کر دتے عمارتاں ایڈیاں اونچیاں تے خوبصورت اور سڑے بڑدیاں سن جنہاں دیاں نقلاں اج اتاری کھڑے جنہاں دیاں اے جو اج وینے پئے ناں عمارتاں تے نقشے ون سون نے اے پرانے زمانے دیاں نقلاں نے تو اصل کی بلا ہوسی اسی طرح دے پلر ستون کوٹھیاں دے اگے بناونے ارما قاتل عماد قران وچ آیا قوم ارم ذات العماد عماد آندن ستون تے پلر نو یعنی او ایڈے ایڈے ستون تے پلر کوٹھیاں دے اگے بنا رب انہاں نو پلراں والا آکھیا سمجھ لگ رہی اینا مطلب اے بھی کوئی نویں شے ہے نہیں اے پرانا ہی گند لگا ہوندا پرانی وراثت تے اس زمانے خاص خصوصا عمارت سازی دے فن وچ تین قوماں مشہور سن نبتی عاد تے ثمود نبتی قوماں دیاں عمارتاں دے نقشے حالے تک آثار پرانے کھنڈرات کوٹھیاں دے ملک شام وچ کھلوتے نے جنوں کوئی توفیق ہوے ویکھ سکدا نبی پاک سرکار پیدا ہوئے آپ دی پیدائش دے ویلے کسرا بادشاہ دے محل دے کنگرے ڈگے سن اے تے سنی بیٹھے ہو نا تے ایندا مطلب ہے محل ہے سن دے کنگرے ڈگے سن توجہ نہیں فرمائی ہن محل وی اس لے ہے سن اچھا یادگاراں چوکاں دے اوتے سونے سونے برج مینار بنا دیونے یہ بھی قوم عاد تے ثمود دا کم سی اج بھی بندا پیا یہ مینار پاکستان نہیں یہ اس پرانے بابا جی قوم عاد تے ثمود جڑے سن یہ انہاں بابیاں دی نقل ہے وہ لانتی بابے جڑے سن نا اونا دی مبارک نکل لگی کھڑی مدینے دے تاجدار نے مینار مدینے وچ تیار نہیں فرمایا توجہ نہیں فرمائی سورۃ شعراء کھول کیڑی سورۃ شعراء اللہ تعالیٰ فرماؤدا ہے اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون اللہ اللہ تعالی نے قوم عاد سمود مذمت انہاں دی کر دیا رب نے فرمایا او تساں ہر چوک تے ہر نمایاں تھان دے اوتے ایک یادگار بنا چھڈ دے جے محض کھیڈ تماشے واسطے جتھے اکٹھے ہو کے تساں کھیڈنا ہوندا تے اپنیاں رنگ رلڑیاں منانیاں ہوندیاں نہیں رب العالمین نے اس قوم دا حال پیش فرمایا ہے وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون تے تساں جناب اونچیاں بلڈنگاں بناندے جے پلازے بناندے جے لعلکم تخلدون جویں تساں ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے اونچیاں اونچیاں تے پکیاں بلڈنگاں بناندے جے ہن معلوم ہویا اس وقت عمارتاں وی بندیاں سنتا بھی ہے سن تجارت بھی آئے سن ہی کاشتکاریاں بھی آئے سن کپڑے بھی بنتے سن سارا کچھ ہے پھر کیڑی گمراہی سی اللہ دے پاک نبی کڈ کے احسان عظیم فرما جائے کمال ہے او جیڑی قوم اینا کچھ جاندی ہوے تے کردی ہوے اوہی گمراہ ہو سکدی توجہ نہیں فرمائی جیڑی قوم دنیاوی معاملات اور دنیاوی مسائل اپنے انج نبیڑنا تے کرنا تے سنوارنا جاندی ہوے اللہ انہوں گمراہ کئی جنگ دے سمجھنے ایک گل جاندہ احسان کیتے اللہ نے اور سن گمراہی ایسی کہ وہ زندہ ہے سن کھاندے پیندے سن اپنی اور ضرورتاں ضرور پوریاں کردے سن مگر ایک خالی جینا ایک انساناں وانگو جینا وہ جیندے ضرور سن لیکن انساناں وانگو زندگی دا بل صرف مدینے دے تاجدار انہاں نوں آن کے سمجھایا ہے نہیں کہ کھاندا ہے پیا رب وحدہ لا شریک مولا کھان دا سلسلہ تے جانوراں وچ رکھیا ہویا توجہ نہیں فرمائی ہے کہ نہیں بھائی ایمان نال دسو کیا خالی تساں سنگ نہیں کھاندے جانور نہیں کھاندے کیڑیاں کھاندیاں نے رب العالمین نے ایس تیرے فصلاں وچ جانور رکھے نے بے با تیرے پیراں وچ رکھے نے جنگلاں وچ رکھے نے سمندراں وچ رکھے نے تواڈے ساڈے نالوں اللہ نے چوکھے جانور پیدا کیتے نے انہاں نوں وی رب رکھیا ہویا او کھاندے پیندے پے نے سارے سلسلے انہاں دے اندر ہن گھر وی او بناندے نے کھاندے وی ہن پیندے وی ہن ہاں تے کھان پین تے انہاں وچ وی ہے وے رب سونے انہاں وچ کھان پین رکھ کے تے ساڈے ضمیر نوں جھنجھوڑیا تے سبق دتا ہے او انسان خالی اپنے کھان پین نال حیوان تے انسان دا فرق نہ سمجھی کھاندے پیندے جانور وی پے نے تیرا فرق کسے ہور رنگ نال ہے توجہ نہ فرمائی بولو بولو بولو سبحان اللہ تو ساتھ ہو گے جناب سانو منوزی چیزاں دی پشانے کیڑی شاہ ساڑھے واسطے طبیعت نو تکلیف دے گی جانوراں نو پتا نہیں اتے بغیر پشان تو کھادی آمدے نے انہاں نو اینی سمجھ تمیز نہیں کیڑی شاہ ساڑھے واسطے موزی ہے کیڑی فائدے باندے او بیلیا ان دا کدی جانوراں دے بارے نہ سوچی رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنی شان تے قدرت وکھائی ہوئی جانور وی پیدا فرما کے رب سونے نے جانوراں نوں وی سمجھا دے چھوڑیاں نے کیڑی شے تہاڈے کھان والی ہے کیڑی شے کھان والی نہیں ادھر ویخ میں تینوں دسنا پٹھے سہ رنگ دے فصلاں وچ کھلوتے ہوندے نے کدوں ہر جانور ہر پٹھا کھاندا ہے ہاں جی سب پٹھے تے نال کھلے ہوندے نے سکیاں نوں کھا رہے ہوندے نے ہر شے نوں جانور نہیں کو ماردا قسم خدا دی کر کے اللہ ہاں جی رب سونے نے انہاں نوں اے سمجھا جانوراں نوں عطا فرمائی ہویاں نے ادھر ویخ اک بھنگ بوٹی ہوندی بھنگ بوٹی ہاں جی ساوی بوٹی جنوں ملنگ چوکھا پیندے نے بھنگ بوٹی جڑی ہے گجرا والے گجرات کشمیر والے پاسے جاؤ سڑکاں دے اوپر لگی کھڑی ہے جاؤ اس بھنگ بوٹی نو ویکھ تینوں کسے پاسے سادی نظر نہیں آوے گی اونوں کوئی جانور مو نہیں ماردا میں ازمایا قسم خدا دی کر کے آنا میں ازمایا نال سچے پٹھے کھادے کھڑے ہوندے نے پر اس بختاں والی نو کسے مو نہیں ماریا ہوندا میں حیران ہویا اینوں کہہ دسیا وے کہ کھان جانوراں نو کھوتے نو کہہ دسیا اے ساڈے کھان والی نہیں حالانکہ سبز وی بڑی اے خوشبو والی وی بڑی اے اونوں جانور کھوتا وی مو نہیں ماردا معلوم ہویا رب العالمین نے جانوراں نو تمیز دتی ہوئی اے ہر پٹھا تواڈے کھان والا نہیں انہاں نو پتا وے کیڑی شے کھان والی اے کیڑی شے کھان والی نہیں ذرا جین دیا بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں خدا دے بندیا رب سونے نے جانوراں تمیز رکھی ہوئی ہے ضرور فرق کردے نے اجی جانور فرق کردے نے کیڑی شے ساڈی طبیعت دے خلاف ساڈے مزاج دے خلاف لکڑاں نو پتر کے مجھاں دے وچ پٹھیاں دے وچ پا دے مجھ جدوں پٹھے منہ نہ لوے گی لکڑ منہ وچ آوے گی زبان مار مار کے بال سٹ دیندی ہے لکڑ اندر نہیں لے جاندی اگر انہاں نو پتہ نہیں تو کیوں بار سٹدی پئی ہے لکڑ نو ہاں جی تو جٹ بندہ بیٹھا میں معلوم ہویا جانور ہر شے نہیں کھاندا کھان والی شے کھاندا اونوں پتہ ہے کیڑی شے میرے واسطے مفید ہے کیڑی فائدہ مند ہے جڑی فائدہ مند ہے اونوں کھاندا ہے جڑی مفید ہے او دے نیڑے نہیں جاندا او خدا دے بندیا ہن جانور ہر قسم دے پٹھے نہیں کھاندا تے جے بندہ فرق کر لوے اے زہر اے مرسیا سالن اے کھان والے تے کیڑا اینے کمال کیتا اے کیڑا اینے فرق کیتا جانوراں تو ہن سن لے جانور دے انسان دا فرق کدوں ہوندا اے جانور مولی شاید تو ضرور بچدا اے مگر حلال حرام دی تمیز نہیں کر سکدا میرے نبی سرور آئے اسے دنیا حلال حرام دی تمیز نہیں سی جاندی ساڈے نبی سونے نے حلال حرام تو پاک پلیت دے فرق سمجھائے ذرا جیب دے بول سبحان اللہ حلال حرام دی تمیز میرے محبوب دو عالم سرکار نے دسی لاکھ سائنس دان اکٹھے ہو جان پاک پلیت حلال حلال حلال حرام نو کدی نہیں پہچان سکدے کدی نہیں دس سکدے کیڑی شے حرام کیتی ہے کیڑی شے حلال کیتی ہے اے اوہی دس سکدا وے جدا رب وحدہ لا شریک نال تعلق جڑیا ہوندا ہی یہ سوا لکھ نبی آن کے دس دینے حلال کی دے حرام کی جانور ضرور مولی شاید جو بچ دے لیکن پاک پلیت دی تمیز نہیں کردا کتے نو اگر تو سچ دے کتے نو اگر پا دے وہ جناب گوشت حلال کر کے تامی کھا جاوے گا سور سچ دے میں تامی کھا جاوے گا اور کتا حلال حرام دی تمیز نہیں کردا او سر ہر شے کھا دی پیتی آن دے سن کوئی تمیز نہیں سی اللہ حلال کیڑی شے کیتی ہے حرام کیڑی شے کیتی اللہ دے پاک محبوب آئے حلال حرام دی تمیز فرمائی تا میرے پاک علی فرماتے نے مولا علی فرماتا وے اگر شراب دا ایک قطرہ خون وچ ڈگ پوے خون مٹی نال بند ہو جاوے مٹی دے اوپر گھاس اگ کھاوے جڑا جانور اس خاص نو کھاوے گا علی کبھی او دا دودھ نہیں پیوے گا توجہ نال بول سبحان اللہ خدا دے بندیا اے ہوئی تمیز خالی خالی جیڑی کھان دی گل کریے تے کھان تے جانور وی سارے پچھڑے نے رب کمزور تو کمزور جانور کیڑی بنائی اے کیڑی اینو رکھیا وی تیرے پیراں وچ ہاں جی ایڈی ماڑی بیچاری تے تیرے پیراں وچ پئی اے رب اپنے رازق ہون دا مسئلہ سمجھایا اے ہاں جی صدقے جاواں او انسان اپنے خالی کھان دے اوپر فخر تے ناز نہ کری اے کمزور جانور وی کھاندا پھردے کیڑی تیرے پیارا وچ رکھیے حالانکہ اینو رکھنا تے ساڈی عقل بے وقوف والی ہوئی آندی اے اینو پاسے رکھنا چاہیدا سی تاکہ بیچاری بچدی رہندی رب وحدہ لا شریک اے ساڈے پیراں وچ رکھ کے دسیا اسوں اوے میں بچاون والا وی ہاں کھواون والا وی ہاں جنہ چر میں اینو رکھنا اے رزق وی دیاں گا تیرے پیر دے تھلے آن وی نہیں دیواں گا خدا دے بندے آل سن کے جاواں ادھر ویکھ مینوں آکھن دے جے گل ایتھے آ جاوے تے میں انا قسم خدا دی جانور جڑے نے بغیر فکر تو روزی کھاندے نہیں جانور بغیر فکر تو کھاندے نے رب دے بھروسے تے جاگ سو جاندے نے رات نوں سوندے نے سویرے کدی نہیں سوچدے کتھوں کھاواں گے جدھر اٹھ کے ٹر پیندے نے مولا رزق اگے رکھیا ہوندا اے پرندے وی ایویں پے کھاندے نہیں جانور سارے اسی طرح اللہ دے بھروسے تے کھاندے نے جے آنکھیں ویکھ بابے فرید دی گل سناواں سنا چھوڑا ذرا جیندیا بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرا بابا فرید سرکار فرماوندے نے فرمایا میں جنگل دے اندر رب رب کر رہا ساں اللہ اللہ کر رہا ساں اللہ اللہ اللہ دے فقیر لوگ سیرا کردے سن ساک جگہ جگہ تے مولا نو یاد کریے رب سونے دی دھرتی قیامت والے دن ساڈی عبادت دی گواہی دےوے گی اس واسطے حکم ہے جدو فرض پڑھو تے ہور تھاں تے نفل ادا کرو تے ہور تھاں تے پھر جاؤ تاکہ زمین دا ماسا ماتھا ٹپا ٹپا تیرے واسطے قیامت والے دن گواہ بن جاوے اس واسطے نماز پھر کے پڑھ پڑھن دا حکم آیا کھڑے بابا فرید فرماوندے نے میں پھردیا رب رب کردیا ویکھیا مینوں پیاس لگی پیاس لگی تے میں پانی دی تلاش واسطے نکلیا وا اگے ویکھیا ایک کنواں اے کنویں دے اُتے ہرن اک پانی پیا پیندا اے ہرن اک پانی پی رہا وے تے کنویں دا پانی ہرن دے منہ دے نال لگا کھڑا سی بابا فرید فرماوندے نے جدوں میں کنویں تے پہنچیا وا پانی ہیٹھاں ٹر گیا وے ہرن چلا گیا میں مولا دی بارگاہ وچ سوال کیتا اے رب العالمین جانور دے منہ نال پانی لگا سی جدوں فرید دی واری آئی اے پانی خون دا تہ وچ جا لگا وے اے کی ماجرا وے آپ فرماوندے نے رب ہرن نوں بولن دی توفیق دتی رسا مل دے بول مل دے کہ نہیں مل دا تو فکر کر کے آئے میں مولا دے بھروسے دے آیا سا تو فکر نال ماریا گیا میں رب دے بھروسے نال تاریا گیا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندیا اس واسطے بزرگ لوگ فرماندے نے بندہ جانوراں تو اوسرے اچھا بن جاندا ہے انسان اوسرے بن جاندا ہے جس لے ہن دے دل وچوں ہاں جی فکر نکل جاوے تے مولا سونے دا بھروسہ اتنا آ جاوے تے وی بے فکروں کے سو جاوے سویرے نو یقین ہوے مولا سونے نے جس نے زندگی دے ساتھ دینے نے اس ذات پاک نے روزی وی دے چھڑنی اے سخی سلطان باہو فرمانا سناوا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. سلطان العارفین فرماتا ہے تال دلیلاں او چھوڑ وجودا وہ شیار فقیرا ذکر کراں گا یاد کراں گا قیامت اپنی بناواں گا اپنی آخرت سنواراں گا اپنے آپ دی آخرت سنواراں گا اپنے آپ دی قبر سنواراں گا ہجی تیرے تھاون دا مقصد جانوراں وانگو نہیں ہونا چاہیدا جانور محض خواہش واسطے کھاندا ہے میں لذت اپنی تے ٹھڈ بھرا اوے مومنو واسطے کھاوے مقصد ایک ہو جاوے پھر انسان تے حیوان دا فرق کیویں بن جاوے انسان کھاندا وے آپ نو فاروق اعظم دی گل سناواں سنا چھوڑا میرا فاروق اعظم فرماوندے نے جانور تے انسان دا فرق بس دیا فاروق اعظم فرماوندے نے جنہ چیر میں مسلمان نہیں سا ہویا میں بی بی کول جاندا سان تے اپنی خواہش دی خاطر اگر میں کھاندا پیندا سان تے اپنی خواہش دی خاطر جدوں میں نبی سرکار دا غلام بنیا حضور سرکار دا کلمہ پڑھیا وے میں پھر جو کم وی کیتا ہے مولا دی رضا واسطے کیتا ہے حبیب دی سنت سمجھ کے کیتا ہے ورا جی بولو سبحان اللہ خدا دے بندے اگر ویکھے جانور جڑا کام کرے کوئی مقصد نہیں ہوندا زندگی دا ہوندا کوئی مقصد نہیں ہاں جی صرف کھانا تے پینا تے مر جانا اے ایہو ہی مقصد جانور بغیر مقصد تو جیندا انسان وی بغیر مقصد تو کھاوے پیوے پھر جانور تے انسان دا فرق کیویں بن جاوے ہاں جی نبی سرور سرکار نے فرق بنایا تو اپنے رب دی یاد واسطے کھانا پینا رب وحدہ الا شریک مولا سونے دی عبادت واسطے دے رستے دے اندر جہاد واسطے محنت واسطے آخرت بناون دی خاطر کھانا پینا خالی جانوراں وانگو ایویں اپنے آپ نوں موٹا کھلا کرن واسطے نہ کھادی جاوی ہجی جانوراں وانگو کھادی جا تے مری جانا نا پر انسان دی زندگی ہو حیوان دی زندگی ذرا بول چا سبحان اللہ او صدقے جاواں اے گمراہی سی اے گمراہی سی کہ خالی خواہش تے لذتاں واسطے کھاندے سن اے گمراہی سی نبی مقصد بنایا حلال حرام دی تمیز نہیں سن کردے گمراہی سی نبی تمیز کیتی پاک خلیل دی نہیں سن کردے نبی تمیز کیتی کھان پین دے اندر معلوم ہویا جڑا نبی احسان فرمائے او کسے پاسوں پہلو سمجھ نہیں لگی کسے پاسوں دا پتا نہیں سی کسے نو پتا نہیں سی اوے زمین تے ایک مدینے دے تاجدار پتا دتا ہوئے ذرا بول چل سبحان اللہ اچھا بھئی ہونے تھے اے پوچھنا ہے میں آپ پاتے حلال حرام کی تمیز کرنے ہیں چپ کر جی میں خواب کو نہیں سونگ جان گی جان وہ دال اس کارا کارا تھے نہیں اسی گمراہ تھوڑے بیٹھے ایسا دین رات چلن آرے بیٹھے ایسا کھان تو پہلا مولوی صاحب کو فتوہ پوچھنے مولوی جی جائز ہے کہ نہیں تو جب فتوے دینا رہا تھا بیڑا کر کے مولوی وہ آپ ہی حلال و حرام کی تجاوت حرام آسان دے پوری تمیز اللہ دی مہربانی نہ کرنے کی کیا بلکل مجال نبا میں کرونا روپے پائے ہوں منتا دیا ہاں انگیڑی لگتی پرواہ ایمین یار اسی کوئی ابو جال دی برادری بیٹھے نبی سرکار دے غلام اللہ ساڈے تے احسان کیتا ہے ایسا میلاد پر منانے ہیں تے پتہ نہیں کنے عرصے تو پر منانے ہیں اس واسطے ایسا پوری تمیز کرنے ہیں اللہ دی مہربانی نال اوہی چھڑ گیا لم لم قسم خدا جڑے مر گئے بولو جا سبحان اللہ کوئی شیشہ ہویا نے کوئی آپاں تے مقصد نال کھانے آ نا ساڈا مقصد اللہ تعالی دی یاد ایویں نا اس واسطے کھانے آ برکی توڑنے آ تے پہلو سوچنے آ کہ اس برکی نال اساں کی کم لینا ہے کیویں بندے مارنے اوہو کیونکہ تے گمراہ والا کام سی نا آپاں تے نہیں پائے کرنا ذرا جیندیا بول سبحان اللہ اگے چل چلا گے ہاں اگلے جملے پہ غور ہو گیا لیب لیا اسڑ دی گمراہی سی عزت پیسے دی کر دے سن سلام دولت نو کر دے سن انسان دی انسانیت شرافت نو کوئی سلام نہیں سی کردا اے نقطہ پہلی وارا تینوں سناون لگا کدی نہیں سنیا کسے منبر تے نہیں سنیا عزت مال دی تاں کر کے ہر بندے دی اوسلے دوڑ سی میرے تو کو میرے کول چوکھا پیسہ مال طاقت آوے تاکہ میں نو بھی سلامہ کرن تے میری عزت ہوئے شرافت دی انسانیت دی کوئی عزت نہیں سی ہوندی محض پیسے دولت سرمایہ نو سلام ہوندا سی میرے پاک نبی سرور آئے حضور نے عزت نگاہ فرمائی انسان نو گمراہ پایا کہ اس کم نال جے عزت دولت دی تے مال نو سلامہ ہون تے پھر تے بندے نالوں مال ود گیا انسان ہی ختم ہو جائے گا انسانیت مک جاوے گی جدو انسان آپ ہی مک جانا ہے ایدے نال تے انسان دا وقار مک جانا ہے پیسے دا وقار تے دولت سرمائے کوٹھی دا رہ جاوے گا مکانہ دا رہ جاوے گا میرے پاک نبی سرورہ گمرائی کردی حضور میں آنکھ کھولی بندے آن دی او لوگو ان اکرمکم عند اللہ تواڈے وچوں وڈی عزت والا اوہی جے جڑا تواڈے وچوں وڈی عزت والا اوہی جے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے جڑا دیندار ہے جڑا تقوی والا جے جڑا شرافت والا جے جڑا خاندانیت والا جے جے اندر انسانیت دی صفتاں ہون گیاں اوہی بندہ عزت والا ہوے گا نبی سرور نے آن اے راز سمجھایا کیونکہ نبی دسیا بندہ مال نال نہیں جے مال بندے نال توجہ ہے کوئی نہ بندہ مال نال نہیں جے او سے سمجھ دے سن کپڑے قیمتی ہون تے بندے دی عزت ہوے گی کپڑے قیمتی مکان اچا بندے دی عزت ہوے گی ہاں جی مال چوکھا بندے دی عزت ہوے گی میرے نبی سرور دسیا اور ساری کائنات بندے واسطے بنی اے اے نبی دسیا او تیری عزت مال نال نہیں جہاں عزت تیرے نال تیری عزت رب رحمان دے نال مرے او دروانا اشرف آلہ تے آلہ ادنا دے نال آلہ نہیں بندا ادنا آلہ دے نال لگ کے آلہ بندا وے اے ساری خدائی تیرے واسطے بنی اے اوے کھوتے نوں سونے دیاں چادراں پوا چھوڑے سونے دیاں تاراں دیاں کدو بندا بن جاوے گا کوٹھی دے جڑا کوٹھی دے وچ اگر بٹھا چھڈے کھوتے نوں کدو بندا بن جاوے گا تے جے حضرت بلال زمین تے بیٹھا ہوے توجہ نہیں فرمائی صدقے جاواں کلندر لاہوری بولیا اقبال فرماتا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے کاندہ چشتیا اللہ میں اقبال تے شراب پیدا سی میں کہا تیرا پیو بوتلا لے کے جاندہ رہا ہے توجہ نہیں ہو کسی او تو ایک کور مارن دی ہمیں کیا بے وقفہ نشائی بندہ آپ ہوش چنی رہا اقبال قوم نو ہوش دیواندہ رہا ہے ਹਾਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੱਤ ਵਕਤੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਲੰਦਨ ਨੇ ਸੱਤ ਵਕਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜ਼ਮਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾ ਮੇ ਗਰਨ ਚੁੱਠੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੀ ਤੋਗੀ ਜ਼ਮਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾ چتھی شمشیر کی تیزی نہ چھوتے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر ہے دی کوئی نہ آندا لندن دیا ٹھنڈیاں واہ واہ جڑیاں تلوار وانگو کٹدیاں سن میں نو انہاں تہجد نہیں قضا کرائی کبھی توجہ نہیں فرمائی وہ اقبال کیوں فرماندا ہے عطار ہو رومی ہو غزالی ہو تیرا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر جائی اندر مرے عطار رومی غزالی جمی یہ جو بنے نہیں نا تے حقیقتا ہے نا سمجھیا ہے یہ لاتا نو جاگ کی سمجھیا ہے تاتا جا فا جنوب ہمان المضاج جدو یار دی خاطر بستر تو دور ہوندے نے پھر اللہ محفوظ دے بوئے کھول دیندا ہے پھر آندا ہے لے فقیرا ہن ساڈی تختی لکھی پڑی جا حقیقتاں نو سمجھی جا اج تائے معرف لوک تے بادشاہ گورے نے صدکے جاواں خدا دے بندے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ میرے پاک نبی اور میں مثال دینا فلش کادے واسطے بندا ہے بولو بولو بولو کادے واسطے بندا ہے لگدا کتھے وے لیٹ بی ایویں نا تے کپڑا کادے واسطے بندا ہے ہن کپڑا آلا ہے کہ فلش کیوں اے بنیا ہے تیرے پاون دی خاطر او بنیا ہے گند دی خاطر لیکن او تیرے وچوں جڑا گند ہے اون دی خاطر اے خود تیرے تن چھپاون دی خاطر توجہ نہیں فرمائی اسے واسطے اللہ دے ولیاں دا پخانا کوئی نہیں چکتا ہوندا تے کپڑے انہاں دے چوم چوم سر تے رکھ دے توجہ نہیں فرمائی او جھلیا اللہ تعالی بڑے اللہ دی خاطر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ فرماتا ہے جنہ انساناں نو اساں اپنی عبادت واسطے بنائے اپنی معرفت واسطے بنائے بنے آلہ واسطے تاں آلہ تاں کر کے جیڑا اس آلہ دا نہ بن سکے او پھر جانوراں تو بھی اٹھا ڈک سکدا ہے توجہ نہیں فرمائی ہن کافراں نو رب فرمایا او جانوراں تو بدتر نے کیوں جس ذات دی خاطر بنے سن اون دے بن نہیں سکے توجہ نہیں فرمائی اون دے بن نہیں سکے ان سمجھ بندہ اعلی سی تے ادنا اعلی نال لگدا ہے عزت اون دی بندی ہے اعلی ادنا نال لگے تے او دی عزت نہیں بندی ہن میں مثال دینا کھوتی ریڑی والا اے جرنل نال لگے تے فخر کرے گا تواڈی سمجھ دے مطابق مثال پہ دینا ورنہ میرے نزدیک تے کھوتی ریڑی والا چنگا ہے نا کھوتی ریڑی والا جڑا ہے او جرنل نال جو کھلوے تے فخر کا کرے کہ جرنل آکھنا میں اج کھوتی ریڑی والا توجہ کیا فخر کرنا ایدا مطلب ہے ادنا آلہ نال تواڈے ذہن دے مطابق میں گل کیتی ہے ادنا آلہ نال لگدا ہے تے پھر فخر کردا ہے تے خدائی باقی ادنا ہے تو ہے آلہ جی تو کپڑے نال فخر کرے تو عزت تیری ہوے ان دی وجہ نال کہ کپڑا آلا ہے مکان آلا ہے ہاں جی سواری آلا ہے گڈی آلا ہے تے پھر تے ہر شے تیرے نال آلا بن گئی تے پھر تے تو ادنا تے ہو آلا جی آلا تو ہے اشرف تو ہے تے پھر او لگن فخر کرن تو کیوں کرے توجہ نہیں فرمائی سونے ہن نبی دی حدیث نال مثال دینا میرے آقا نامدار نے فرمایا نا سید ولد آدم ولا فخرا میں اولاد آدم دا سردار فخر نہیں اولاد آدم دا میں سردار فخر کیوں اولاد آدم دا میں سردار فخر نہیں کی مطلب فخر کرو تے تساں کرو جنہاں نوں میں مل گیا توجہ نہیں فرمائی میں فخر کرا تہاڈے نال لگ کے کہ میں تہاڈا سردار میں فخر کراں گا کہ میں رب دا حبیب تساں فخر کرو کہ میں تہاڈا سردار ذرا بول چا سبحان اللہ تا کر کے اللہ عزت پہ فخر کر بے سج سو اللہ ہمارا نبی سج سو بالا ہمارا نبی سج سو بیٹھے نال پڑھ لو سب سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے جو فرما ذرا دیکھ لڑا سبحان اللہ اندیاں بول ڈٹ کے صدقے جاواں ہن ویکھ میرے نبی سرور نے عزت دا سلاماں دا معیار پیسے دولت نو نہیں انسان دی انسانیت دے شرافت نو بنایا ہے حضرت بلال حبشی جنوں دھکے وجدے سن لوکی دروازیاں دے سامنے بلال نوں نہیں سن آون دیندے بلال دی عزت کوئی کرنا گوارا نہیں سی کردا رنگ ویکھدے سن بلال دا کالا کپڑے ویکھدے سن سادے میلے دے کپڑیاں وچ رہندا سی حضرت بلال دی حالت تے کافراں ویکھی ظاہر والی تے ویکھنی مال نہیں طاقت نہیں پیسہ نہیں دروازیاں تے دور کرنا کسے عزت نہیں کرنی مدینے دے تاجدار آیا حضرت بلال دے مال دی بجائے دل دا حال جو ویکھیا وے سونے کملی والے نے رب دے گھر کعبے دی چھت تے بلال نو چڑھایا اے ذرا بول چا سبحان اللہ حضور سرکار نے بلال کوٹھے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے گھر مبارک بیت اللہ دی چھت تے چڑھا کے دسیا وے محمد دل دی عزت کردا جے صفتاں دی عزت کردا جے تساں سر دے دروازے دے اگے نہیں سو کھلوڑ دوندے میں مولا دے گھر دے اوپر چڑھا چھوڑیا جے ذرا جی سبحان اللہ تے گل سلاماں دی آئی میرے مدینے دے تاجدار کینو سلام کیتا سلاما کرن دا کینو کی سلاما دے وال سکھائے کینو کرنا دے حضرت پاک نبی سرکار نے حضرت عمر تے علی نو فرمایا ایک اللہ سے سنا دے ایک ماں رکھ دے پھل بیری دا دال دے کم نام دے کوئی نہیں جان دا دریا دے اونٹ چار دا سی مسکین سی کوئی نہیں جان دا سلام کرنا گوارا کوئی نہیں سی کر دا حضرت عمر پہ علی نبی نے فرمایا ویسی لبیا دے میں محمد دے سلام پہنچایا دے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ او صدقے جاواں میرے نبی سرور نے کینو سلام کرایا دنیا نو دسیا وے تیرے لبدی اے پیسے نو سلام نہ کریا جے مال دولت نو سلام نہ کریا جے ساری شان رب دی میں محبت دی سنت ادا کریا جے جے وچ تین عشق محبت نے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سخی سلطان باہو بولیا سناواں چا فرمایا دل کا لے لالو اے مہکا لا سنگا تے جے کوئی سن جائے مسجدان دے اوپر کمیٹیاں ہوندیاں نے کمیٹی والے آندے نے ساڈی مرضی دے نال جدو ٹھکانے لگ جائے میرا پھر سونے کی مرضی نال چل بولو سبحان اللہ ہاں وقت کی قید بھی برداشت نہیں کرتا یہ جڑا آدھے نا نماز مسیت والے اینے بجے جماعت کھڑی کر وہ آتا ہے یہ وجے وجے اپنے کو رکھ اصا وجہ کے پابند نہیں اسا نبی سرور دی سنت دے پابند نبی سرور سرکار باہر آدھے سن جی پھر ویلی کٹھے ہونے سرکار نے نماز پڑھا دینی کدی وقت حضور مقرر فرمایا ہی نہیں وجے بجے والی بگتا کدی مصیبت نہیں سن اور سن دین بھی اس وقت غالب ہوں گئی جدو عوام پیچھوں مسلے والے بھی تابعدار ہوئے مسلے والے بھی پابند رکھنا سمجھ رہا اس نے دین پابند ہوا کھڑائی تا کر کے کلندر اقبال فرماتا ہے توجہ فرمائی اقبال فرماتا ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا سناوا کو جیندے بیٹھے جے کوئی جا اقبال فرماتا ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا اسلام ہے محبوس محبوس منس قید حب سے اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد تے الٹی گنگا پہ مگ دیجیے اسلام قید چ مسلمان آزاد توجہ نہیں جے فرمائی مسلمان اس لیے مسلمان ہوتا ہے جس لیے اسلام آزاد ہو چھٹے کھوتے ہیں اتو لے کے تھلے تک سب کھوتے ہیں مزا لے قید نبی دین کی برداشت کرنے وہ تو حسین ورگے سن جڑے قید چاپ رکھتے سن کیونکہ ساری شان انسان تے حیوان اسے قید جانور واسطے شریعت بھی قید نہیں انسان واسطے شریعت بھی قید آئی سنے جڑا جانور ہوگا نا آزاد آزاد جانور ہوگا ان کی عزت نہیں مڑ رہا نہیں میں مثال دینا ایک کتا ہوگا جڑا کلے ایک ہوگا جڑا بازار جڑا کلے سے بچ جائے نا وہ کوئی سوٹی چلا نا اگلا گول کر جڑا چھٹیا پھر انہوں کمیٹی مار دی پڑتی کدی تارنا تو ٹان کر دیا وہ ٹٹان ٹٹان کرتا پھر ہر پاس لکڑ کھانا پھر کدی امریکہ دے کدی برطانیہ دے کدی کسی یار کتنے ٹر گیا وہ اللہ کے بندے ذرا جیندیاں بول جیندیاں بول سبحان اللہ آہا صدقے جاواں خدا دے بندے مار پیا کرنا میرے مدینے دے تاجدار ادھر ہی چلی وہ جتوں آئے سر واپس میرے کملی والے سرکار نے ویس کرنی سلام جو کرائیاں نے حضرت عمر تے علی نو بھیجیا دوویں بادشاہ سن ایک ولایت دا بادشاہ سی ایک اسلے خلیفۃ المسلمین ابھی دنیا دا بادشاہ سی بادشاہاں نو بھیج کے ولایت دے بادشاہاں نو بھیجیا تے دنیا علی دے بادشاہاں نو بھیج کے نبی دسیا وے او نبیو سلام دا حق دار دل والا پرہیزگاری والا دین والا شریعت والا ایمان والا جو شرافت والا جو انسانیت والا جو سچا والا جو پاکی والا جو طہارت والا جو میں دنیا جاری سنن والا نہیں جو محمد پاک تانوں سنت سے دے دے دل پھر جاندا خواجہ محمد یار فرید گڑی شریف والا فرماتا ہے کرم تھیوے کرم تھیوے جیویں کیتا ہو تو یمن دے لال تے سپلال تے ذرا جیندے بول سبحان اللہ خدا دے بندے عطا کر کے فقیر لوگ اپنے آپ اچھا ایک گل سناواں شیخ سادی کہندی شیخ سادی شرازی حکیم الاسلام سی تے بڑے دانا بندے سن انہاں لوکاں دیاں کتاباں پڑھدے پڑھاندی سی دنیا دنیا چ اگو عقل سی ہن کھوتے والیاں کتاباں نے اگاں عقل ہی کڈ گئی صدکے جاواں حضرت شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علیہ گلستان شریف لکھ دینے کے بادشاہ وقت نے دعوت کی تھی میری اور بھی درویشوں نے بلایا کہ تانوں بھی بلایا میں آکے نہ ساتھے جے کپڑے نال لگا گیا جے تو گیا تے وہ جڑے دربان سن سربان اونا میں نو جان ہی نہ دیتا کہ پچھاں پچھاں پچھاں تے نہیں پتہ کنا دی دعوت ہے آکے ہن میں پچھاں آ گیا میں پیار جا کے تے کپڑے بدلے تے واہ سوتھرے پا کے نہ مڑ گیا شیخ صاحب اسی تو اسی خیر اکھے جو کچھ گلا باتاں کرنیاں سن فارغ ہویا تے روٹی لگی شیخ صاحب فرماندے نے میں روٹی تے سالن پھڑیا سالن روڑ دتا اپنے کپڑیاں تے تے روٹی پھڑ کے تے کپڑیاں نو آکھا کھا کھا اور بادشاہ تے وزیر سارے حیران وہ آکھن شیخ صاحب او جلدی کرو تسی اللہ دے درویش تے حکیم بندے تے آکھی پکڑ دے دے اینو کپڑیاں نو روٹی کھوائی دی انہاں آکھیا بیلی او اینن دی دعوت سی میں تے پہلے وی آیا تھا مینوں نے پچھا توڑ دے تا کر کے خواجہ فرید کوٹ مٹھن والا تاجدار فرماؤں دے فرمان دے کیا پیاد جیدی نا بڑی تیسی اوہا جڑی اپ جڑی کیا پیاد تولی دل پتھر دی بولے پہچان ہی رہی کڑی اللہ رجیم یا بول سبحان اللہ ساڑا کلمبر لاہوری اقبال سبحان اللہ ساڑا کلمبر لاہوری اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤں گے اگر جہاں میرا جوہر شکار ہوا اگر جہاں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے کلندری سے نہیں اقبال غریب بیٹا سی مکان بھی اپنا کھول لیا توجہ نہیں فرمائی جی دیا بول سبحان اللہ اپنے پتر نو اقبال لکھیا خط بیلیا سن خدا دے شیراں دیاں گلاں شیراں دیاں تو میں ویکھنی انگریزی گدڑ کیڑے گدڑ چہ چودوی صدی دا تور پھریا اٹھ گئی جان تو میرے میاں دیا مر پہ تو مہم منگن سفال اندر ٹھیک ریاں سفال ہند سے میں نوجم پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر ترا بول بول بول سبحان اللہ جیندیاں بول سبحان اللہ ہن صدکے جاواں تینوں وجہ سبحان اللہ نقطہ سمجھاواں جے سلام عزت پیسے تے مال دا ہووے نا تے پھر کی نقصان ہوندا ہے تے جے شرافت تے انسانیت تے دین نو سلاما ہون تے پھر کی فائدہ ہوندا ہے سمجھا چھوڑا یہ کسے فقیر دا نکتہ دسے ہے جڑا تین ہاں یہ میں نہیں سمجھ آؤں گا کتاباں دین تے ان سمجھ آؤں گا ہی نہیں ہاں لاکھ کتاباں مار پاڑ پاڑ کے پیتی جا پڑھو نے پیتی جا اندر اقبال فرماتا ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں پڑا کہ تو کتاب کہاں ہے اور صاحب کتاب کہاں کتاب کہاں ہے اور صاحب کتاب نہیں صاحب کتاب ہوے جدے دل جدے دل صرف ایک کی وسدا ہوے تے او دی کتاب اس کتاب دے پورا ہوئے قرآن چھپاؤ تے اون چکٹ اون چھپاؤ تے قرآن توجہ نہیں فرمائی صاحب کتاب صاحب اقبال دے کلیات دی شرح لکھن والے اسرار زیدی نے اس شعر دی شرح لکھیا ہے کہ ایتھو سکول دیاں کتاباں مراد نہیں کیونکہ او تے تھڈو ہے ہی گمراہ کرن والی ہے اقبال پہ آندا ہے آندا جڑیاں دین والیاں کتاباں نہیں نا دین والیاں اے تو پڑھدا جا تو فراغت کتاب تو نہیں کرے گا اینا اچ لگا رہے گا تینوں راہ نہیں لبنا جے راہ لبنا ہی نہ تے کسے کامل فقیر دی سنگت نال لبنا لبنا عارف کھڑی فرماندا راہ تیرا ہر کوئی آکھے میں آنکھاں لاوے جڑا نہ بول جی میں کالا ملیا ہو چوک مومن خدا بناؤں دا اللہ نو جڑا بول بولیا تو قرآن آیا توجہ نہیں فرمائی قرآن مومن ربوں نو بلند خدا جیڑا زندگی دا ہر اصول دسے حلال حرام پاک حلیم کفر اسلام ایمان عزت غیرت بغیرتی سارے فرق کر کے مقصد حیات متعین کر کے سامنے نس بلند چھڈے اس واسطے جیونا ہی نہیں لگی ورنہ تو اینا نہیں سوچ رہا کہ اپنے ہاتھ نال بنا کے پوت رکھی کھڑے اندر موڑا اندر خدا ہے اور کتے چمر دے پتر آکھنا تے یہ چاہیے سی پوت نو آندے اسی تیرے خدا آواں کیونکہ اساں تینوں بنایا توجہ نہیں فرمائی اساں تیرے آندے کی نے اور کیوں پر مہد ایسے واسطے کہ گنگیا تینو روزانہ کپڑے پاما تیری روزانہ سمجھے جمعہ دے پر منحوسا بولی نا توجہ رجے کی تھی بھائی مانا چاکی نمی اکھا تا منی توڑ پیر نویے میں آج مرید آتے نے تیرو کپڑے پا ماما گے تینو وان سمن نا کھنا ماما گے پر نا چینی تو روکی نا فوٹو بازی تو روکی نا یہودیت تو روکی نا کفر تو روکی نا زمین ایتی جو ملی ہے جو مردی کریے او بختا مانیا پیر میرے علی شاہ زوری مرید ماسا خلاف بچلنا کے دور بھی گل لے مرید جتھے بیٹھا ہوئے جلد خیال نبی دی شریعت کے خلاف آوے فقیر وہی ساتھ مارے رجیم دیا بول یا آئے پیر مقصد ہی بہت پتہ ہی نہیں رہا تو مرید کی ہوتا ہے نہ مرید نو پتہ ہے مرید کی ہوتا ہے نہ پیر نو پتہ ہے پیر کی ہوتا ہے صدقے جانا اکرال بول سبحان اللہ وہ خدا دے بندے آؤ مارا جی میں کھلوتا رہا ترا دے تھے آج کئی دا براد شکو گرے رہا شراب پی کے کھلو گئے تاں کر کے ترے ترے گھنٹے چار چار میں کہہ جی اینا کو شراب پی کے اینا کو حلال آ کے کھلو گا اونو آگ یہ شراب پی کے چشتی ایک گل چشتی والی کر کے سبحان اللہ میں قسمیا پیا ایک گل کر کے ہاں میں ایک شراب کا قطرہ ضرور پیتا ہے جنوں درد والی شراب میں نو جگہ ہی رکھی کہ میں نو حضور دی امت کا درد رکھ دیتا ہے میں قسمیا پیا میں خالی ایتھے نہیں آج بھی میں زندہ تھی ساڑھے تین گھنٹے وہاں بچرا ضلع میاں والی دے کول بڑا بول کے نہ ساڑھے تین گھنٹے سویرے اتھو ٹریا گڈی اپنی کون رکھی سڑک تے اتو ملنگ دا گانا گایا تے لڑائی پائی گڈی تے او گڈی بھی بھری بغیر تاں پئی ایک وچ گہرا تالا نہیں پئی اخیر گلاں ہویاں کوئی کج گھنٹا پوری تقریر ہوتی ہو ساری رات دا جاگیا گھنٹا تقریر ہوتی ہو انہاں لایا دیدنا سارے لڑن تو اتر کھلو تھے میں آگیا بھی ہون اینا پہ غیر تاہی بانے گئے میں چوک سنور شہید اتر کھلو پھر رول رول کے ایک ویگن لپی پھر مدفر گڑ اتریا پھر اتھو کار کی تھی وہ کوئی کار جی سی نا وہ دواتیاں ہیتے جڑیاں محل سی تو ویہاڑی تک پسند چل سنگا نا کہ نا ناڑو بھی چوک کی تھی وہ تنہا بندہ نہیں سنا سکتا اتھو ٹیپ نا پیچھو معاملہ سنا ایمان بڑا پریشان خیر پہنچیا مار مار کے ستا ربانی صاحب چھو تھوڑی جی دیو پھر تیرے سامنے کھلوتا ہوں نہ منرویا ہوں لیا بے درد دی کوئی قسم خدا دی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تارا کے لیے کچھ کم نہ پھر رو دیا چوکیداری دا تاں اینا دے کے ان تھک بن جا ترا جیندیاں سبحان اللہ کر دے ہن نقطہ سمجھاواں دیکھی چھوڑے جدوں عزت تے سلام ہووے نا پیسے تے دولت چھوڑ پھر دنیا تو شرافت دا جنازہ نہیں کمینے بنن دی کوشش خیال نہیں کرتا لیکن عزت تے سلام کراون دی خاطر اونوں کمینہ وی بننا پوے تو آندا کوئی حال دیکھو نا سلام جو ہر پاسے پیسے دولت تے گڈیاں تے مال تے کوٹیاں ہن بھاویں تھی جاوے ماں جاوے عزت جاوے غیرت جاوے دین جاوے ایمان جاوے جڑی شے مرضی جاوے تیرے کول اے ضرور آنا چاہیے تاکہ جدے جاواں مینوں آ ملک صاحب سلام علیکم توجہ ہے کوئی نہ اوئے جے سلام ہوے نا شرافت تے دین دی پھر ہر بندہ کوشش کرتا ہے پھر نتیجہ کی نکلتا ہے دنیا چ شرافت ہی شرافت ہو جاندی ہے پھر کمینے منہ لکان دیندے نے او بھی کوشش کردے نے اسی شریف بنئیے کیونکہ ہر پاسے سلام جو فرید ورگے نے توجہ نہیں فرمائی پھر نتیجہ یہ نکلدا ہے ہر پاسے شرافت اور دینداری آ جاندی ہے اے ہے سلام میں نو اکھر دے سلام ہوے دولت فرمائے نو کتباں دے گھروں چور نکلتے نہیں تے جے سلام ہوے نبی دے دین تے پرہیزگاری تے شرافت نو پھر چوراں دے گھروں تو چب نکل آندے نہیں توجہ ذرا جیندیاں تے بول سبحان اللہ میرے نبی ماحول بنایا او اس ورگے نو جو سلام سونے کرایا نتیجہ اے آیا کہ حضرت مولا علی سرکار دا دور خلافت ایک مجوسی اگ دی پوجا کرنا قیدی ہو کے آیا علی نے کلمہ پڑھایا ترا کیوں راگ بول سبحان اللہ میرے شاہ علی کلمہ پڑھا جا اگوں اس مجوسی دا پتر او بھی مسلمان ہویا اگو اس مجوسی دا پوترا سارے زمانے دا امام اعظم ابو حنیفہ بنائی میں حضرت بلال دے دربار تے حاضری دی ملک شام دے اندر حضرت بلال پاک دے دربار شریف دے اعتکاف بیٹھا سا داتا حضوری فرماؤ دے میں نو نیند آئی اکھ لگی اے قسمت جاگ پئی اے مدینے دے تاجدار تے شریف لے آئے نے ایک مرد دا ہاتھ پھڑیا ہویا ہے بزرگ دا ہاتھ مبارک نبی پاک نے پھڑیا ہویا ہے اس بزرگ حضور دا نہیں حضور نے اون دا پھڑیا ہویا ہے سرکار اٹھو گئے نے چلے گئے نے میرے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہوے گا جڑا ہاتھ حملی والے پھڑیا ہویا ہے حضرت داتا سرکار فرماندے نے میرے داتا فرماندے نے میرے آقا نے ہاتھ پھڑ کے دسیا ہے کہ اے تلک نہیں سکدی اے تلک کیونکہ ہاتھ محمد عربی پھڑیا ہے جنوں سونے پھڑیا او ڈگے کے نے دل کے کی مطلب تیرا امام غلطی نہیں کرے گا اساں پھڑیا ہویا ہے ذرا بول تو سبحان اللہ جیندے جیندے تے تے پشان اج کل تانوں سانو تے انہاں گلاں دی پشان جڑی ہے سوکھی ہونی چاہیے آپا تے اسلام دی او مڑ صاحب شان لیا یار کوئی اسی گھبرا بیٹھے اساں ویندے ہاں صرف دین شرافت خاندانیت صفتاں عمل سونا کرتا ہے بھاویں غریب ہوے بھاویں مسکین ہوے بھاویں اون دے کول کچا کلا ہوے کی خیال ہے اپن تو انہاں سلام تے کب ہوے کمینا دی غیرت ہوے ظالم ہوے حیا شرم نہ ہوے تے رنداں دی بے پردا ہون اپن سلام نہیں کردے بھاویں پجارو تے پیار نہیں نہ کردے نکلے کھڑے نے کمینہ پیر زادہ جان دیو کمینہ پیر زادہ جانتے ہو مسکین فاج عزیز گستاوی بیٹھے بیٹھے اے مجذوب بیچارے نے دنیا دا پتہ ہے سمینہ پیر زادہ کوئی کنجری ہے وہ کوئی طاہرہ سید ہے وہ کوئی محسن رضا ہے گلانیاں دے کارتا کنجر فلموں میں چمڑ گیا ہے اکھوان دا بھی سید سنانا مسلمان اخوانا نہ سید نبی دے خاندان نو لیک تے نہ لگے ہمایوں قریشی اینو تے جان دے ہو نا نا مصطفی قریشی بھی جان دے ہو میں لاہور مسجد وچ ہوندا سا تے ہمایوں قریشی آ گیا نماز پڑھنا جویں او فلماں وچ پڑھدے نماز سلطان رہی بھی پڑھ رہا ہوندا کدی بانگ دا دیندا ہوندا ایک سجدہ فلم ہے وہ جڑا نماز پڑھ رہے ہوندے او اداکاری ہوندی اداکار تو اداکاری کرنے واسطے میری مسجد وار آیا توجہ نہیں فرمائی میں چھوڑا دسیا استاد جی ہاں جو قریشی جڑا فلم ہے میں کہنا این فارغ ہونے مرضی مت کرا او فارغ ہویا تے چھوڑ تھا کہ درویش والے ہو گئے پہلا انہاں کھم کھپی ہن او انہاں نو اکھونا بولن آئی جائے جناب اداکار ہر کام وچ اداکاری تے مینوں آندا میں تے قریشی ہاں میں ہاشمی خاندان دا ہاں میں کہ افسوس مولا کدی حسین سے ہاشمی اج کنجر بنیا کھڑا توجہ نہیں کیتی یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے بڑی ترقی نواز بھی شریف شہباز بھی شریف بابرا بھی شریف تمہیں چھوڑ کجر گرے وہ مونج کٹی چوے کو انہوں نے نام پتہ بھی دسو توجہ نہیں ہو کی تھی مجھے میں اگلے دن گیا نا ملکان اڈے دو اترے لیٹرین بڑے کھڑے نے ایک پاس مردالے ایک پاس زنانے اچھا جڑے مردالے نے انڈیا دے کنجر دی اتو فوٹو لگی کھڑی تے جڑے زنانے نے ادھر انڈیا دی کنجری دی فوٹو لگی کھڑی میں مڑ اللہ تعالیٰ ذہنی ہو جا دیتا ہے سوچتا رہا میں ویکھیا نہ تے میرے کول رہا نہ گیا پیسے جے تو دین لگا میں کہ یار بیلیا مہربانی کر کوئی ایک ساڈے واسطے ہی بنا چھڈو آتا جی کیوں میں کہ موج کٹی جی ایتھے وی کنجر ایتھے وی کنجر شریفاں نوں پکانے نہیں ہوندے تعلیم مصطفیٰ کریم تعلیم رنگی رب کہ عزت ہی ہوئے اس پر نہیں بڑھ گئے دیو عزت ہوئے تیر تعلیم ہوئے سرسل تعلیم ہوئے میرا تعلیم ہوئے یہ نا مرادہ تعلیم اچھ کی رکھیا ہویا ہے پیسے دولت ترقی ترقی تا کر کے انگریز نوان دینے سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑا ترقی یافتہ کینو آکھ دے او ماں نال زنا کرے چور کتے بلے کھاوے سپ کھاوے مچھو کھا جاوے چوہے بھون بھون کے کھاون تے آندے نے وچ وٹامن بڑے ہوندے کی بڑے ہوندے اچھا اماں دے اگے کپڑے نہیں پاوندا تے ننگا رہندا ماواں دے ماں نال دسو جیڑا اس حال وچ ہے جا جنو انسانیت کی پر جانور آلیاں صفتہ دی اتنا مراد چینیاں نے کہ وہ جانور بھی حیران ہوں گے انگیاں ساتھے ناڑا بھی بتایا کرا توجہ نہیں ہے فرمائی سنا کر فلم بنا کے پوری دنیا دو پہ چلائیے ابو جال بھی نہیں چلائی ایڈا لانتی جڑا ہے گاند گاند کے چکران لگ پہنٹا ہے ایڈا لانتی جڑا ہے انہوں سب سو بٹا عزت آلائے اس میں دنیا سمجھ دیئے کہ نہیں سچی سچی تعلیم دی کوئی کتاب ہے جڑے چگرے دی فوٹو ہر صفحے سے ہونی ہے تاکہ یہ بنو اتنا کر کے آج کچھ پیو آنکھ لے پترا میری تے گزر گئی چلو تو تے کچھ بڑھ لے صدیق نظر آیا ایک پاس علی نظر آیا ایتو ایک کچھ ایک کچھ چی ران دوئی کچھ چی ران وچو پی آندہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ شیطان آنا جدو دے سکول کھلے نے شیطان آنا ہونا ربا میں نو کسے ہور سکتیاں کر وہ آنا ہونا ہے میری ہور کائی کوئی نہیں میں کدے بڑا میرے تو جو ہمیشہ آتا ساتھ آگا آئی رہے ہیں ملک شہر ہوندا معافی بابا معافی ارے معافی بابا معافی معافی بابا معافی معافی بابا معافی لاکھ شرمائی کتھا ہے ہا ہے سکولی کافی معافی بابا پت توجہ کیتی کوئی نہ کلندر اقبال ہے وچ اقبال اوراق کے گم گشتہ کتاب وچ اقبال دا فرمان لکھا ہے اقبال آکھیا اگر میں قرون متوسطہ کا ڈکٹیٹر بن جاؤں تو سکولی طبقے کو ہلاک کر دوں یہ اتنا بیکار ہے اتنا بیکار ہے کہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں اگر اقبال کا فرمان نہ ہو میں زبان کٹا دیتا کلندر کیا ساڈے ہندوستان دے سکولوں دے پڑے تے بیکار روترے نے میرے ہاتھ تلوار ہوے تے بادشاہ ہوا انہاں نو وٹ سکتا ہے جیون دے قابل نہیں جنہاں نو انسانیت دا پتہ نہیں خدا رسول کی تمیز نہیں سب سب ہوئے پڑھ کے بٹھی تکی ہوں دینے اوے جلیا آج راستانے اجڑ گئے آج مفتی اجڑ گئے میں مفتیاں نو بیکھیا ہے پچھو دینو بٹھا کے پر سکتا سکتا او کدے پہ جاننا ہے انو چھڑڑ چلیا میں کیا مونج کٹی چی یہ بھی چھڈن والی شاید او توجہ نہیں جے کیتی مرے میری گل تے توجہ نہیں کیتی میرا جرم ایو ہے میں گل کر ہی بڑا جرم ہے ہاں جی ہاں قسم خدا دی لاہور دا بڑا بڑا مدرسہ ہے اون دا مفتی میں پچھو بچھائی بیٹھا ایتھے تو پٹا آیا پیا وہ کدے چلے ہیں چھڈن چلے کی کرن چلے اے بکری دے گل طرفا پائی کھاونا اے نو چھڈن چلے توجہ نہیں ہو گئی مرے بکری دے گل ذرا سا گھٹی کھڑا اینو کہ چھڈن والی شہر بدھی چھڈن والی تے چھڈن چلے کیوں پیا جاندا مہادس واسطے لانتی ماحول تعلیم نے جو بنایا ہے عزت سلاما جو پیسے مولوی آ گئے اڑا گئے جھڈو اے مولوی او تھا تے کھس کھس کے مار گئے ہم پھلے آ گئے ایمان نال آندے نے کھس کھس بہ بہ گئے ہاں تھانو کو پوچھدا ہی نہیں ہر پاسے پروفیسر نو سلام ہے اسا تے ہن ہوئی بھی وی اوتے چلو سلامات کرا لے میں کہ لانتیا تینوں انہاں دی سلامات چاہیے یا اوے اسلام کو محمد عربی دے سلام چاہیے ہائے ہائے توجہ ہے کوئی ذرا جیندا سبحان اللہ میرے تے فقیر نگاہ کیتی مینو سمجھا دیتا ہے چشتیا میرا عزت دا کیے نبی دا دین میں قسم خدا دی کر کے آنا میرے خریدار اربا روپے چوکتے لگے دلدے اربا کروڑا روپے چشتی قبضے آ گیا موہت دائی دائی موتر دائی نہیں ہونا دے موہت لگا پھر لیا کر کے سوڑا میرا کسی گلا نہیں گھٹیا تیرا انشاءاللہ گھٹ سکتا جتھے بھی کھلو وہاں جنیا مردی طاقتا ہومن نبی سرور دے جوڑے مبارک بر صدقہ حق بیان کرنا ماں اللہ ماں پرواہ نہیں کی تھی میرے کوڑے کو رکھ سا گیا سنتے نو اپنا ذاتی واقعہ سنا ماں میری تقریر سنی ایجنسی دا بندہ میں نو بات پتہ لگ جاؤ نکلیا میں نو آندہ ہے میں نو اپنا بھیڑا چا بڑا میں سارے بھیڑا میں آندہ ہے میں نو شناختی کارڈ دی کاپی دے تا نو لندن بھیجا تے جاپان بھیجا اوت سے تبلیغ کر میں نو آکیا بھائی کے گل دھڑوئے جے تو کسے ہور نو آندہ نا او نے راتی بیگم نو کمر نہیں دے او نے آگر بیگم بیگم بھائی جارو تو بیکھے اللہ دی مہربانی نال سوڑا ایتھے ہون کروڑ روپیہ رکھے نا تو تو آنکھیں بھی لندن اچھ جا کے تو موتر کرے تو میں موتر ہی ہوتا سٹانی جانا میں آنکھا میرے موتر دی تولی ہو گئی تیرے کروڑ تے موتر کرانگا میں قسمیہ بیانا قرآن گواہی میرا منہ ویکھی جاوے اوسلے اے حال ہوندا سی میں تقریرا لے نہیں تھا کرتا ہوندا بڑی پرانی گل تقریرا نہیں کرواندی صرف پڑھاندا سا مدرسے تے کئی وارا میرے کول پیسے نہ ہونے تے میں پیدل چل کے داتا دربار دے پچھوں شالامار باغ تک جاندا سا پیسے نہیں سر کرایے دے لیکن رب نے دل اتنا غنی دتا اے میں قسمیہ تر پیان او دا فیض ہے اس سے بے نیازی دا اللہ دے کیوں میں پتہ ہے عزت حقیقت چ ہے تو رب دے رب دے پاک نبی دی غلامی ہے میرا دین دے اس بول سبحان اللہ کوئی عزت نہیں قسم خدا دی کر کے اللہ اج تا کر کے کفر دین چ آ گیا دین دے مدرسے وچ کفر شامل ہو گیا وک بیٹھے کوئی پروفیسر اپنے نام نال کے لکھاندا ہے کیوں تاکہ مجھے عزت مل جائے ایک لاہور دا بے ایمان ہے وہ آندا مینوں مولانا نہ آکھیا کرو میں کہ جی تانوں مولانا مراد قوم دا مولا قسمیہ بیان نا اون دی بڑی وڈی تنظیم ہے بڑی دنیا اونوں منن والی ہے ہن تے اون دی مونج کٹیج گئی ہے خیر اسمبلی وچ نہیں رہیا اسمبلی چوں گیا کوٹ دے باہر کلی سیٹ سی اونوں لاہور ہور کسے بدل لبھی چھو مولانا ناکو میں کہ مردودا حضور فرماتے ہیں لا تقولوا للمنافق یا مولانا فإنه یکن مولاکم فقد ختم ربکم فرمایا کسی منافق کو اپنا کسی منافق کو مولانا نہ کہو حدیث نہ ہوے مگر کٹا چھوڑا فتاوی رضویہ کی لکھی حدیث دی کتابوں نے میرے کو پیش پا نے آقا نامدار نے فرمایا کسی منافق کو مولانا مت کہو اگر وہ تمہارا مولا ہو گیا یعنی کیا مطلب آقا تو پھر تو تساں اپنے رب نو ناراض کیتا توجہ نہیں فرمائی تو مولا معلوم ہویا مومن واسطے مولانا آکھ رہے پروفیسر لقب دیتا ہے ماں نال زنا کرنا رہے انگریز نے ہن ایمان نال دس عزت والا لقب کیڑا ہے میں نے ایک کہندا جی فلاں صاحب پروفیسر نے میں کہا جی ہاں جی ہندو دا پتر بھی پروفیسر ہے سکھ دا پتر بھی پروفیسر ہے یہودی دا بھی عیسائی دا بھی کمینی ہاں جی 70 سال دی کنجری دا پتر بھی ایسا پروفیسر بنیا ویکھیا ویکھیا لانتی آئے سب دے بولتے دا ہے تاں کر کے ایتھے کوئی کمین نہیں ہوندی پر ہندو مولا نا سا نہیں ویکھیا سکھ نہیں ویکھیا پر مولا نا کسے پس مذہب نو آکھن جائے ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا تو پروڑ پر سر نہ روے جہان اسے کوئی صبح مرے کوئی شام مرے میرا لگا روے قبرستان کتھے شگرد مبارک تینو دسنگے فلمائے اچھے سارے او دے شگرد چوکاں دے ٹنگیاں باجیاں جڑیاں کھڑیاں نے سب او دیاں شگرد آنیاں ہیں دفتراں وچ تھلے تو لے کے اوپر تک یہودی نو سلوٹ مارن والے تے تینو بوٹ مارن والے دے جڑے شگرد اے دے سونے تے اچھے استاد کیتا چا گل تے توجہ نہیں ہوگی ذرا بول چا سبحان اللہ خدا دے بندے اج شرافت عزت دے جنازے نہ لگے ہر بندے دی دوڑ ہے میں کمینہ بن جاواں کنجر بن جاواں عزتاں وچ بھی جتھے مرضی رلے پیسہ ہائے پیسہ آوے سلام ہووے سلام ہووے عزت ہووے وقار ہووے جنازہ انسانیت دا تاں نکلیا کھڑائی میں قسمیہ بیان نہیں ہن اس حد تک حالات بن چکے نے دنیا دیش دے دنیا دے کہ کوئی پتہ نہیں عذاب شامی آندا ہے جس وچ اے نہ سمجھی مت تو سمجھے میں تمن خان بیٹھا ہاں انگریز میری کانڈ پیچھو کھلوتا تے ہن مینوں رب نہیں کچھ کہہ سکدا جدوں کھچن دے اوندے نہ او انہاں دے کھچ دے کنڈے جڑے چوکھے اپنے اپ نوں تمن خان سمجھدے نے قسم قسم خدا دی قرآن حدیث کی روشنی اتیا گل کرنا ہی کسے مرد فقیر دی زبان اتیا کرنا ہی جڑیاں جنساں ہن سکولاں وچ لگیاں پڑھ رہی ہیں نا اے لگ نہیں سکدی لکھ لے اے لگ نہیں سکدی انہاں دے ٹکٹ کٹے گئے نے دودا انہاں خدا دا قہر آمنا تے مودا ہونا اے ہن کہہ سمجھ لگی کہ کوئی نہ اے مودی سمجھی دنیا ہر جھگا خدا نال جنگ وچ مصروف ہے رب نہ لڑتا ہر شے اودے کو لے کے پھر آندا تو جو اکھ نہیں مننی جتھو روک رہی ہے اسا کرنا تے جدو مخلوق خالق نال جنگ وچ ہوے نا پھر چک لے تے جدی جڑی قوم تے عذاب آنا ہوے نا وہ عذاب تو نہیں ڈرتی میری گل تے توجہ نہیں کیتی ائی جڑی قوم تے رب دا عذاب آنا ہوے وہ عذاب تو وما كنا بمعذبين آج قوم نے آکھیا سی سانو کوئی عذاب نہیں آنا تے آیا رب فرماندا ہے جدو ڈگے سن نا مر کے سارے میرے قہر دے نال کان نہ اعجاز نخل خاویا انج لگدا سی جویں اندروں خالی مڈ کھجوراں دے ڈگے پے تیری گل تے توجہ نہیں ہوتی کھجور آنے موٹ جویں ڈگے پینے پوری کھجور ڈگی پئی ہے اینج ڈگے سن فرمایا زمین پہ اتنے جدو اسا ہونا نہ چکیا تو مدینہ دیتا جس قوم تے عذاب نہ آنا ہوئے وہ ہر وقت سمجھ دیئے ہنے آیا ہنے آیا در دیئے معافی دیئے پناہ منگ دیئے مدینہ دیتا جدار سرکار جدو بدل چڑھتا ویخ دے سن آپ دا رنگ مبارک پیلا پہ جانا ہے پیلا پہ جانا سی فرماندے سن ہو سکتا ہے انہیں جزا بندا ہو اتھا رحمت تھلے رحمت دے قابل بھی ہے میری گل تے توجہ نہیں ہوگی ال پرو فیسرونا وارا تھتل یہود وال علماء وارا تھتل انبیاء ایتھے کوئی پرو فیسر بول گیا ہے وہ پرو فیسر جدی کانڈ دے اتھے بوش دی مور مجھے وہ بول سکتا ہے اوہے حق مہر جو ہاتھ لوائی کھڑا میں کنڈ تے مہر کسے یہودی دی نہیں نہ میں پروفیسر ہوں نہ کوئی میں ماسٹر ہوں اللہ دی مہربانی نال نبی دے دین دا ہے کہ غادے نہ چھوڑا گیا توجہ نہیں فرمائی ال پروفیسر ہونا بارا تھا تول بلو لبا بارا تھا تول لمبیا جیڑا سمجھے میں نو عزت کافر دے لقب نال مل رہی او تے منافق عجب تگونا انہم العزت میں نو عزت کافر دے لقب نال مل رہی او تے منافق عجب تگونا انہم العزت فإن العزت للہ جمیعا اللہ فرماندا ہے اوے کافراں کول منافق عزت تلاش کردے نے اون دے لقباں نال اون دے نال لگن نال اون دی تعلیم نال سانو عزت ملنی ہے فرمایا منافق پکا جڑا کافر دے کول عزت لبو تے کافر دے لبو فإن العزت للہ جميعا ساری کی ساری عزت کا مالک اللہ ہے کیا مطلب جے عزت لینی ہے رب دے کول تو نبی دے دین دا دیوانہ بننا پینا ہے میں اونو باس آستے بلایا میں ہن اونو کیتا فون تے اون دی گل تن سناواں جا میں اس پروفیسر نو کیتا فون عید دا عید تو اگلا دن سی فون تے ہوئی گل جدو ہوئی نا تے میں اٹھ سوال لکھ بیٹھا تے نا نہ دسیا میرے نا نے دو ایک فضل احمد چشتی کے بار ہے ایک غلام زین العابدین ہے میرے گھر دا نا ہے میری اما جی دی منت سی پتر رب دے گا میں غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غلام زین العابدین نا سکتا گی غل اسلام زین العابدین ہون بھی میری اما جی قبلہ ہمیشہ میں زین العابدین ہی آگیا غلام زین العابدین ہی آگیا باہر میرا نام فضل احمد چشتی یہ میرے دادے ہونا رکھیا سی اچھا میں انہوں آکھیا میں کبھی میں غلام زین العابدین بول رہا ہوں یہ صحیح نظر نہیں کر رہے میں کہتا ہوں میں غلام زین العابدین بول رہا ہوں یہ چند سوالات ہیں اگر جواب جی جی جی پہلا سوال میں پیش کیتا میں کہ جناب جی بتائیں کفر کا قانون چلانا کفر کے قانون کا حامی بننا کفر کے قانون چلانے کے لیے سیکھنا پڑھنا پڑھانا اس کا شریعت نے کیا حکم ہے آندہ کفر ہے کفر منڈ پیچھتے ہو گیا بہت سکول دے بارے پہ جب پہلا سوال میں کیتا نا تو دعا کیتا میں کہ جناب یہ بتاؤ جو سر سید کو مسلمان سمجھے اس کے متعلق کیا یہ کون تھا جی وہ اچھا آدمی نہیں تھا ہمارے بزرگ کو اس کو اچھا نہیں سمجھے میں کہا جی کیوں اس کے عقیدے اچھے نہیں تھے میں کہا جی جڑا انہوں مسلمان سمجھے بہرحال میں کہا جی بہرحال آلہ حضرت بریلوی تے یہ لکھیا ہے کہ جڑا انہوں مسلمان سمجھے ان دے نال دا کافر ہے فتاوی الحرمین برج فی ندوۃ المین آ کتاب پئی میں پروفیسر نہیں استنبول دی چھپی فتاوی الحرمین مکہ مدینے کے علماء کے اوپر فتوے ہیں تصدیقہ نے اعلی حضرت دی اس کتاب دے اندر اعلی حضرت دے فتوے نے سارے اس سڑے دے حملی شافی مالکی ساری حنفیہ نے تصدیق کی جواب صحیح نے ایندا پہلا فتوی آپ نے تے دوسرا لکھیا ہے فرمایا جو سر سور کو سر سید کو کافر نہ سمجھے وہ اس کے ساتھ کا کافر ہے کیونکہ وہ جنت کا منکر ہے دوزخ کا منکر ہے فرشتوں کا منکر ہے وجود آسمان کا منکر ہے وجود نار کا منکر ہے نبیوں کے وہ ذات کا منکر ہے جب میں گل کیتی نا تو میں نے کہا آپ صحیح بتائیں کون بول رہے ہیں میں کہا جی میں کہاں سے بول رہا ہوں میں کہا جی میں لاہور سے بول رہا ہوں یہ سوال کس کے ہے انہوں شک پہ آپ میں نے آندہ ہے یہ کتاب بہرحال میرے پاس نہیں ہے انہوں شک پہ آپ جڑی میرے کل کوئی نہیں تو اندے کل ہے ایک بندہ عام نہیں آپ کون بول رہے ہیں یہ سوال کس کے ہے میں کہتے ہیں یہ مولوی ایک فضل احمد چشتیوں کھلوڑ نہیں دیں گا وہ تو فاتح ہے وہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے یا پاگا یا یہ دا مطلب ہے میں کہ پاکستانوں کی پیش آئے یا اے ویت یا میں کہہ جی ہون او جیڑی بلا میں سوالہ دا جواب پہ دیم نہیں پمنے توجہ نہیں جگی تھی پیانا پزل اوڑا دا ہے تینوں نہیں پتا میں آو وہاں میں نو فلانے آو آکھیا میں کہہ جی تو جیڑی بلا ہے نا میں نو سوالہ دا جواب دے میں او آنی سمجھنی پمنے سوال پٹ جڑے سوال میں کرنا پیاں دا جواب دو تینو میں اچھا تو تو آندا غلط مبحث کر رہے ہو غلط مبحث کر رہے ہو میں کہو تے لفظ زیر بھی نہیں سیدھی ہو گئی غلط مبحث ہوندا ہے کہ غلط مبحث ہوندا اے تے انہاں دے علم دا حال اے پروفیسر کی علم دا حال ہے کہ لفظ سیدھے نہ آئے تے سجنا جدو ہون آنکھ بیٹھا نا یہ سارا کفر ہے تو ہون میں کی آندہ پھر نا میں کی آندہ پھر نا اور سونے میں آخری گل پہ کرنا حوالہ مارنا یہ ہو جا جو سر پاٹ جا پروفیسر ٹاک پہ کرے سید سجدہ پیو والد مفتی محمد امین صاحب انہ دی کتاب مقالات امینیہ جلد نمبر دو مدارس دینیہ دے عنوان نال پوری ایک تقریر تے مضمون ہے بازاروں لب جاندی ہے چشتی دے کول پئی ہے لاہور سید صد صد کیوں لکھیا ہے انگریزوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے تعلیم سکول کی دی ہے چشتی کی آخر ہے میری نہیں مننا تے پیو دے تے مننا ہے توجہ نہیں فرمائی. ایک حوالہ میں اعلی حضرت زمان بریلوی دا مارا لاما لاما لاما او میزائل ساتھ چھوڑا ہوئے ہوئے ہوئے ایمیں تے نہیں میں آکھے ہوئے اینو پوچھو پروفیسر نو اینو آکھوئے بوش نو پتا لگے تو سا فیصلہ کرنا بوش نو پتا لگے او پروفیسر سکول دے حق تے چھے چشتی سکول دے خلاف ہے پرو بوش کے دے راضی ہو سی سچی بولی جد کافر راضی ہو گیا نا وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ قرآن نے فرماتا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ فرماتا ہے یہودی عیسائی ساڈے تو کبھی راضی نہیں ہون گے کبھی راضی نہیں ہون گے تانوں کبھی پسند نہیں کرن گے جنہ چیر تسی انہاں دے دین تے نہ چلو. میں نہیں پیا چلدا تاں میرے تے راضی نہیں او راضی کی ہون گے انہاں دے ایجنٹ راضی نہیں او سڑ جاندے نے میری تقریر سن گئے تے ایندا مطلب اے نکلیا اے چلے کھڑے نے تاں واندا شاباش کافر راضی ہو گیا بش تے ہویا راضی اوئے بش دی فوج نے اگلے دن قرآن پاک قطر اچھ کچھا تو اوئے نا تے راضی ہے اینا نو تعلیم سکول دی دے خرچا چکی کھڑا ہے اسلامیات لیت رکھی کھڑا ہے اسلامیات جو جو او درو قرآن نالیاں چکیا سوئے چاہتے ہوندہ بات گیا سنے ہونا کسا کتا کتے دی فوٹو بڑھا کے کتے دی کتے پاکستان لکھے کارٹون نے امریکہ دیتا سی کے نہیں اسمبلی اچ بیٹھا ہوندی ہے نہیں اخباریں چل رہی ہیں ادھر پورے پاکستان نو کتا بنائی کھڑے اپنا ادھر قرآن نالی چھکا لیٹرین ہے تے فلش وچ رکھ کے اُتے ٹٹی کرن تے انہاں تھلیاں دے اُتے راضی نہیں کیوں راضی نہیں ہن میں پوچھنا قرآن تے راضی نہیں پر تے راضی ہے اون دے تیرا دیئے جڑا او دے سکون نالے معلوم ہویا اے بے ایمان یہودی دے یہودیت دے اوتے چلنے نے تا دیئے قرآن یہودیت دے نال نہیں جڑدا تا اوتے نال نے جویں قرآن تے ناراض نے ایویں چشتی تے وی ناراض نے تے میاں نا او سارا جگ ناراض ہووے ہک محمد عربی ناراض نہ ہووے کیونکہ میرا ایمان ہے تو دلی پہ سب جگ دلی ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਮਨੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਮਾਨੋ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਦਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ ਇਹਸਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਵਾਲਾ ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰਤ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਮੈਂ ਔਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ کیا اس آدمی کے گھر کا کھانا کیسا ہے اے فتوی سکولی کول پوچھو پروفیسر کول پوچھو جڑا فرینڈ بوئے تے گرل فرینڈ کراندا ہے اونے گرل فرینڈ کیتی ہوئی بس اور سوال سوال علماء جواب دینا تو پھر تے یہی حرام ہے اودے نال تے ہکا پانی رکھا جائز نہیں اچھا یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہتا ترقی والا جواب نہ لانا قوالی سننا دھمال ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ سکول اچھ پڑھ دے ہاں سکول میں فرد ہے. آج دے جنہیں مدرسے نے مادرن اس میں تو لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو یارا کتاب یہ مدرسیانی کتاب پہ یہ سامنے آوے توجہ ہے کوئی نہ کتاب جی اے مدرسیاں دی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. اچھا اہل سنت جی اہل سنت تے تے اہل سنت بلائی گئے ہو اے ویکھ لے تنظیم المدارس انگلش مادرن اے سارے ملوان وکے کھڑے وکے وکے انگریزاں پیسے دتے ڈالر 80 کروڑ ڈالر دتے مو وچ صفحہ نمبر 51 دے پاکستان کا ثقافتی ورثہ یہ مادرن ملہ بن رہے کیڑے پاکستان کا ثقافتی ورثہ. موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں. ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا کٹک ناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں اظہار کرتے ہیں. ہیر رانجھا ملنا تھیبان سونی مہیوال سسی پنو کی عشقی داستانیں نظم کی صورت میں اور دل کا شروع میں گائی جاتی ہیں. یہ مدرسے ہے دین کے آندھر پاکستان دی وراثت کیے نچو لڈی پاؤ لڈی ہے جمالو کیوں بھائی آپ کنجراں دے وارث کیوں اے او اسی کنجراں دے وارث ہاں یا علی دی وارث ہاں تے لعنت ہو جا لعنتیاں دے آندے نے چشتی ساڈے خلاف بول خلاف چشتی دے گل ہاتھ ذرا دے دے نا سوچا تے میں نے رکوان جا پھیر کے رکھاواں انہاں نبی دے دین وچ کفر دی ملاوٹ کیویں کیتی اے او چشتی دا ملہم حسین والی شوشتا ساجا پر پیٹ نہیں تھیندا اے بے ایمانو تواڈے خلاف بولدا اے تو نبی دے خلاف بولا تو قوم دے دین وچ کفر ملاویں دودھ دے وچ پیشاب رلاویں امت پانی رلاویں تے اعتراض کرنا ہے تو دودھ وچ پیشاب رلاویں تے تیرے تے اعتراض کوئی نہ کرے یہ ہمارا دین نہیں ہمارا دین یہ ہے جو ہمیں صدیق اکبر نے بتایا ان سے فتح ضرور نہیں اگر میں نبی کے طریقے پر چلوں میرے پیچھے چلنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میں روڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ بت پرستی ہم سے نہیں ہو سکتی اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. لڈی بھنگے ساڈی وراثت ہن دے مدرسے والے اے تے آکھن کے سارا فرض ہے لیکن یہ ساری بے غیرتی نبی کی شریعت میں حرام ہے. توجہ نہیں فرمائی باقی رہا قوالی سننا قوالی سن جڑے بزرگ چشت چشتی سن دے سن بغیر ساز کے نمبر سناون والے خود انہاں دے درویش ہوندے سن شریعت کے مطابق ہوندے سن من ماری بیٹھے ہوندے سن من ماریا ہوندا سی پھر قوالی ہوندی سی بغیر ساز تے عشق الہی تے کردا ہے ایک قوالی نہیں سی ہوندی شرابی میں شرابی شرابی لوگوں مجھے معاف کرو میں شرابی میں تھا لوگوں لکر مار چکے اتری نسل دا لے گا مجھے میں شرابی نشا شراب میں ہوتا تو نات تو بوتل تو میں کیا تو سنڈے ورگا کیوں پہ نچنا ایک قوالی ہے گونگلو نہ مراد شرابی ساری رات نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات ساری رات جنہ دیاں فلماں ویکھ کے سویرے شراب پی کے داڑھی موچ مون کے گونگلو آں کو منہ بڑا کے کی دی آکھے جی فیض کیا بندی شراب نہیں ہوندی کلالیاں نہیں شطر بیمار سمجھا کہ نبی دی شریعت لاوارث سمجھا جائے یہ والد لاوارث نہیں اس کے وارث قیامت تک ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں میری کیسٹ پئی خواجگان چشت کی نظر میں قوالی ساز کے ساتھ سننا جائے گا یا نہیں میں باب فرید تو لے کے پیر مہر علی صاحب تک حوالے دیتے نے ایک حوالہ کو غلط ثابت کر دے میں سر کٹا دے اور سامنے پئی عدالتوں میں جو تنسیخ کا دعویٰ کیا جاتا ہے یک طرف ڈگری کا اعلان کر دیا جاتا ہے کوئی جائز نہیں کوئی جائز نہیں جڑا اس طرح آگا نکاح کرے گا سیدھا ساواں زنا کرے گا ایک عورت عدالت میں تنسیخ و نکاح کا دعویٰ کرتی ہے عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو سگریٹ کی ڈبی میں تو دین میں مطلب سوال آتا ہے انہوں کاغذ اس لبدا ہے جدو کچہری جانا پھر سو پانچ سو کا اسٹام ایویں نا ہاں یہ رب ویندا ہے کہ انہوں کے دلوں میں ساری عزت کی نہیں تفسیر کبیر صفحہ نمبر 294 جلد نمبر تفسیر صاحب فتح مار بات کر جائے کہ تمام زبانیں الہامیہ اور ان کا ادب لازمی ہے چودہویں صدی دے بارے آیا کھڑا جاہل مسئلے پر یہ وہی مطلب انہ جہلانو انہ بھی پتہ نہیں کہ زبان اور تعلیم میں کیا فرق ہے دنگل کی بندر ہوئے انہ بھی تمیز کہ تعلیم اور زبان میں کیا فرق ہے زبان جس قوم دیو رکھے لیکن تعلیم نبی بھی رکھنا فرض ہے جہل نے حضور فرماتے ہیں انہ ماں بوئیس تو مولے میں تو مولے بنا کر بھیجا گیا میں ہی مولے بنا کر بھیجا گیا مولے میں تعلیم صرف آپ کی ہو سکتی ہے پھر زبان نہ ہو جنہیں اس کو پھر نہ آیا پیا میں نے کہا زبان میں کیا ہر جائے پڑھو آندھا پیا نہ بے لیا کہ زبان الہامیہ ساریاں اور میں کسے نو زبان ہے چاکھا عربی اچھا ایو حل خنزیر انہوں گسات نہیں لگے گا نا کیونکہ زبان ساریاں الہامیہ کیوں بھئی وہ خنزیر عربی نہیں قرآن ایک چار تھا کہ خنزیر دا ذکر آئے کنیا تھاما تھا ہن میرے نال جدوں غصہ کرن لگا نا میں کہو ناراض نہ ہو میں قران دا حرف تیرے تے سچ کی اب بھولا زبان وچ جو کفر ہوے یہ اور زبان نہیں یہ لڈی ہے جمال و پاؤ یہ زبان پہ سکھی سی ایں دے نال وہ سب بے زبانے چنگے توجہ نہیں کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ سوریانی زبان سیکھو حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا یہ رجہ لڑ پتہ کو نہیں ہوئے دے حواج بانگا مارنا اور ترے سکولی کو لاؤٹ نہیں فارغ ہو اور سمجھ دا آپ نے کیا میں نہیں رکھتا ہوں یعنی جہل مرکب دا شکار ایک بیمار نے دوجہ آپ نے تندرست سمجھ دے وہ کتوں علاج کرا دے گا وہ علاج کرا دے گا جڑا بیمار ہے تے آپ نے بیمار سمجھے گا نہ سمجھے تے لوگ دسن تے آکھے یار باقی تھی جڑا لوکاں دے دسن وی آکھے واہ میرے رنگا تے جھارا پروان تے ہوے ٹی وی دا مریض حضرت سید ابن ثابت نو حضور نے ایک صحابی نو بھیجا ہے تو تعلیم بڑھائی ہر کسی تے فرض پہلے اپنی تباہی ایتھوں چا اندازہ لگا تو تعلیم ہر ایک کڑی منڈے تے فرض کیتا ہے نبی ایک صحابی نو بھیجیا سی ایک نو سارے نو نہیں تو سارے تے فرض کیتی کھڑا ہے تعلیم نہیں سی سمجھی تے جے تعلیم سمجھدا نبی تے پھر سارے تے فرض سی سارے نو بھیجدا کہ کلا ہے تو توجہ نہیں ہوتی تے دوسری گل اس جاہل نو پوچھ کہ واقعہ کس نے دا تاریخ بھی جاننا ہے پوچھو تاریخ جا کے چٹھی جائے بندے لکھی اٹھ کھلو جائے بندے چٹھی لکھی ہے اٹھ کھلو بس سب سن گیا علی صحابہ فی تمیز صحابہ کتاب دا حوالہ سن محدث ابن حجر اسقلانی دی شارح بخاری دی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کے حالات میں لکھا ہے حضور پاک نے اسے انہوں نے بھیجا سی مقدمہ المدینہ جب آپ نئے نئے مدینہ میں تشریف لائے اور جب آپ نئے نئے مدینہ میں تشریف لائے اس وقت سے یہودی نصارا کی دشمنی اور عداوت اور بغض کی آیات اور مخالفوں کی آیات پر احکام نہیں اترے تھے ان آیات کے اتر کے بعد یہ دکھا نبی کی ایک بھی نوکتی سے آخر کو بھیجا اس طرح کوئی بندہ آکھے شراب والا لے کیوں آکھے فلانے صاحب ہی پیتی سی انہوں آکھے اتری دیا اس لیے پیتی سی جس لیے حرام نہیں سی ہوئی حرام ہون دی آیت اترن تو بعد پھر ثابت کر جدو آیات اتر پیاں سورت مائدہ دیا سورت نساء دیا آل عمران دیا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا فتمانكم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے کسی غیر کو غافدار مت بناؤ وہ تمہاری تباہی فساد میں کسر نہیں چھوڑیں گے کمی نہیں کریں گے یہ آیت اترن تو بعد کوئی مائی دلال ثابت کر کے دکھاوے نبی نے تیسرے صحابی نو فرمایا ہوئے جا کسی کافر کو سکھیا بلکہ حضرت فاروق اعظم نے پھر فرمایا آپ نو عرض کیتی گئی سنو آپ نو عرض کیتی گئی حضرت اس آیت کے تحت تمام تفسیرا چ لکھا ہے انہاں انیاں نو کی دتا جنہ انگریز دے کھوتے ویکھے نے انہاں محمدی غلام بیٹھے ہوندے پتہ لگے نا انہاں نو کی پتہ جہلاں نو علم کی ہوندا ہے انہاں نو علم دی بو ہوا نہیں لگی میرے فاروق اعظم نو عرض کیتی گئی دور خلافت سی فاروق اعظم دا فلانا عیسائی ہے لکھنا بھی سونا جاندا ہے تے حساب بھی بڑا کرتا ہے حساب بھی جاندا ہے ریاضی اونوں منشی نہ رکھ لئیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پھر تو ہم نے رازدار بنا لیا اور اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا بطانا رازدار نہ بناؤ اب میں پوچھنا بدو رب وحدہ لا شریک نہ او گل او بندہ جس دے بارے نبی سرور فرماوے لو تعالی بعد نبی جل نکالا عمر بن خطاب اگر میرے بعد نبی ہو جائے تو میں نبی ہوتا حضرت عمر بن خطاب منشی رکھنا گوارا نہیں کیتا فرمایا منشی رکھ لیا کلرک یہ تے ایسا رازدار بنایا رباں دا رازدار غیراں نہ بناؤ تہاڈی تباہی کر دین گے اج بنے تے تباہی ہوئی پئی ہوئی پئی برمادی تیری جے رب اکھ دتی ہووی دل ضمیر ہووی تے ویکھ جے رب اکھ دتی ائی اج کتے جنہ نہیں رہے او جنہ وچ خالد بن ولید جیسے تے دنیا جنہ دے اگے نہ سن کے ڈرتی سی حضرت فاروق اعظم منشی نہیں بنن دیتا میں پوچھنا منشی دا درجہ اونچا ہوندا ہے یا استاد دا بولیے سچی ایمان منشی بہت رازدار ہوندا ہے یا استاد استاد دے دل دماغ دے راز جان لیندا ہے حضرت عمر منشی نہیں بنن دیتا اے بے ایمان آندے نے استاد بناون جا توجہ اہل ایمان رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سنت نبی کلایا ہے کہ نہیں حدیث مبارک کی گل کرنا ہے ضرور حضرت اما اہل ایمان نے گفتگو لو ایک گل کرنے والی ہزاراں کتاباں ہر سیرت کی کتاب وچ لکھیا اما اہل ایمان شاعراں نے اپنے شعراں وچ لکھ لیاندا ہے اینو حل بھی سمجھ نہیں لگی شوق محمد ہے تو عاشق خدا بھی ہے معشوق محمد ہے تو عاشق خدا بھی ہے پیار کرنا جرم ہے تو مجرم خدا بھی ہے کافر جڑا ہو جائے بکواس کرے کہ ہو جائے اشعار لکھے بے ایمان ہے روزہ کے ساتھ غیبت کرنا کیسا ہے، روزہ باقی ہے یا نہیں؟ روزہ صوفیہ فقیران دے نزدیک نہیں رہندا، فقہا دے نزدیک روزہ ہوے گا لیکن ثواب ہوگا بندے دا ضائع ہو جائے گا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ میرے کول پڑھن واسطے آ جائے جڑا یہ لکھا ہے۔ اذان سے پہلے اور بعد درود و سلام بابا دے بلند الفاظ کہہ جاتے ہیں، شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ میں لکھن بھی سن لیا تو سارا کچھ توڑ تک پہنچ گیا۔ میں ایک کوئی گل کرنا، جڑے اذان تے نماز جنازہ تو بعد دعا دے اوپر اعتراض کردے نے نا، انہاں دی نگاہ بڑی باریک ہے بھائی، بڑی باریک۔ انہاں نو پہاڑ نہیں دسدا تے پہاڑ دے نال پئی سوئی دس پئی سی، ایڈی اکھ نہ دیتے۔ ہاں جی پہاڑ انہاں نے نال سوئی پئیو بنا دے نا، او پئی پہاڑ پتہ نہیں انہاں دی اکھ باریک۔ ملک دے اندر 56 سال تو قانون کافر دا کفر ہے جڑا چلا ملا، وہ چلتا ہے پیا ملہ نو نظر نہیں آتی، سود معیشت نظر نہیں آتی، رشوت عام نظر نہیں آتی، ہر گھر ٹی وی چکلا چلیا کھڑا ہے نظر نہیں آتی، کافر مونج پٹ دتی ہے مسجداں نو سڑکاں دے وچ دے دتا ہے نظر نہیں آتی۔ اوے 30 لاکھ افغانی تے ہجا کی تے سارا کچھ جاندا پیا اپنے دین عزت روٹی دی پی تعلیم یہودی دی قران پڑھاون جرم ہو گیا، قران حدیث دا عالم بناون جرم ہے، جنہ چر بوش دا دتا نصاب نہ پڑھا۔ میں اپنا مدرسہ بند کیتی کھڑا اسی وجہ نال، اے سارا کچھ نظر نہیں ہوندا، گھر ویکھ کے ہر شے دا جنازہ نکل گیا ہے پر ملا حال جنازے تے بعد دعا نو کیوں؟ توجہ نہیں ہوئی، بڑے باریک نہیں گئی، بڑے باریک نہ جائے، بلے بلے میں ساڈے بزرگ ایک نال گل کیتی، فرمان لگے وہ مونج کٹی چی، اے دس نماز جنازہ تو بعد دعا کفر حرام ہے، کی آکھے گا اے دی کوئی شریعت وچ حیثیت بنا؟ تے پوسٹ مار ٹم کی ہے، پیو ماں بھرا ساڈا مریا پیا، مرے نو جا کے کوئی بندہ منہ تے تھپڑ مارے تے اونڈی برادری کی کرے گی؟ مرے نو تھپڑ مارے تے کی کرو گے؟ مار دے سکھ نہیں، مریا پیا ساڈا ہتھی لے جانے چوڑا ہوندا ہے اگوں عیسائی، عیسائی ماردا ایتھے ٹوکا دماغ پار دیندا ہے، مغز کڈ لیندا ہے، سینے تے ماردا ہے اندر اے کڈ لیندا ہے، ہاتھ نال چوڑے دے ہتھ پیو پہ کٹانے مرانے آپ۔ نبی سرور تے فرمایا ہے جو مردہ دی ہڈی توڑنا اوویں حرام ہے جویں جیندے دی توڑنی حرام۔ نبی فرمایا ہے مردے دا جنازہ چکو تے بھجو نہ تکلیف نہ ہو۔ نبی فرمایا ہے مردے نو نبھاو زور نال ہاتھ نہ لاو تکلیف پہنچے۔ رحمت للعالمین دی تعلیم سی تے اے سی سبق، یہودی جو کھلے مراونے تھنو ساکھے ہوئے انہاں دے مویاں نو کٹو۔ کی خیال ہے ڈاکٹر جڑے نے جیندے دا آپریشن کر سکدے نے؟ جے فرض کرو کرنا بھی سی اے حرام لانتی کا، کیا تیرے میرے ڈاکٹر نہیں کر سکتے؟ عیسائی کیوں رکھیا گیا؟ یہ دا مطلب ہے اگر فرض کرو، فرض کرو اگر پاک حسین سامنے ہوں گا تو انہاں تساں اساں عیسائی دے سپورٹ کرنا سی، پوسٹ مارٹم تو دا بھی نہ ہونا سی، تو سوچیا تیرا سکول کی لیا ہے؟ یہودی دی تعلیم نے نو قانون چ بنایا ہے، پیسے بھی دتی اونے آ، عیسائی دے ہتھوں مرائی وی اونے آ، لعنت لعنت وی لئی اونے آ، جرم وی لئی اونے آ۔ ہن مulla نو اے نہیں نظر آیا، اے وی تے مردے نال اے حرام کام چ ہوندا ہے، او جنازے دے بعد دعا تے کھلو۔ معلوم تھیا اے کتے بلے صرف سانو لڑاں واسطے بیٹھے نے، انہاں نو کفر دے نال مخالفت نہیں، کسے گناہ نال مخالفت نہیں، اے مہاد ایک دوجہ دے خلاف جنا بلیندہ ہے پیا، اے ساتھی مسئلہ بڑے آکھڑا ہے، پتر پانی دا مسئلہ بڑے آکھڑا ہے، اگر دین دا مسئلہ ہوتا یہودیت دے خلاف بول دے، کفر دے خلاف بول دے، انہ سنتوں دے خلاف بول دے، جنا دے خلاف چشتی بول دا سنتا ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمان کی فرمائے۔